1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 20 oktober. Nederland en Ecuador sluiten een douaneverdrag om drugsmokkel beter te kunnen aanpakken. En president Biden wil een steunpakket van 100 miljard dollar voor Israël en Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In een tv-toespraak zei president Biden dat het voor de Amerikaanse veiligheid van groot belang is dat Israël en Oekraïne hun oorlogen winnen. Daarom moet de VS die landen financieel blijven steunen, zei hij. Biden maakt zich er zorgen over dat niet alle Amerikanen daarvan overtuigd zijn. Amerikaanse bondgenootschappen houden ons veilig, zegt de president. Biden heeft het congres om goedkeuring gevraagd voor een hulppakket van zo'n 100 miljard dollar. Niet alleen voor Israël en Oekraïne, maar ook voor onder meer Taiwan. Hij riep de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden op hun verantwoordelijkheid te nemen en hun interne geruzie te beëindigen. Vorige maand was gemiddeld bijna 6% van de geldautomaten defect, blijkt uit gegevens die de NOS en de regionale omroepen hebben verzameld. Dat is veel meer dan de banken hebben beloofd. De norm is dat tot 2,5% van de geldautomaten buiten dienst mag zijn. Volgens de beheerder Geldmaat duren de storingen momenteel langer doordat een bepaald onderdeel moeilijk leverbaar is. Vorig jaar waren er ook te veel storingen en toen kwam dat door personeelstekorten bij het geldtransport. In het zuiden van Libanon, bij de grens met Israël, is een Libanese staatsburger om het leven gekomen, meldt de VN-vredesmissie in het land. Het zou zijn gebeurd bij het dorp Houla. Het Libanese leger zegt dat het slachtoffer een journalist is. Hij zou met andere journalisten onder vuur zijn genomen door het Israëlische leger. Een van de anderen raakte gewond. Israël zegt de zaak te onderzoeken. In Haiti is de hoofdverdachte gearresteerd van de moord op president Moïse ruim 2 jaar geleden. Het is een oud-medewerker van het ministerie van Justitie die 2 jaar voortvluchtig was. De verdachte werd gepakt toen hij uit een supermarkt kwam. Moïse werd in juli 2021 in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep gewapende mannen, waarschijnlijk Colombiaanse huurmoordenaars. De nu opgepakte hoofdverdachte zou hen hebben ingehuurd. Sinds de moord op Moïse verkeert Haiti in chaos en maken criminele bendes er de dienst uit. De VN heeft besloten een internationale troepenmacht naar Haiti te sturen. De Amerikaanse soldaat Travis King, die in juli overliep naar Noord-Korea, wordt aangeklaagd voor deserteren uit het leger. De 23-jarige militair was vorig jaar uitgezonden naar Zuid-Korea en zat daar al vast voor 2 mishandelingen. Hij moest terug naar de VS, maar wist nog een toeristische trip te maken naar de gedemilitariseerde zone. En daar rende hij naar Noord-Korea, waar hij werd opgepakt. Na wekenlange onderhandelingen werd King via China teruggestuurd naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse soldaat is ook aangeklaagd voor het bezit van kinderporno. Het weer vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Pas in de avond wordt het weer droger. Het waait flink, in het Waddengebied mogelijk stormachtig. En het is vandaag 9 tot 16 graden. Het weekend verloopt minder nat, maar nog altijd wisselvallig. Af en toe is er wat zon, vooral in het oosten. Het NOS Radio 1-journaal. Een groot deel van de cocaïne die in de Nederlandse havens wordt onderschept, komt uit Ecuador. 2 landen, Nederland en Ecuador, willen dat aanpakken. En een douaneverdrag helpt daarbij. Er wordt dan meer informatie uitgewisseld, waardoor de bestrijding van de drugshandel beter moet gaan. Aukje de Vries is staatssecretaris voor toeslagen en douane. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedenavond hier. Ja, voor u goedenavond, want u heeft dat verdrag net getekend. Ja. Dat klopt. We hebben inderdaad een douaneverdrag met Ecuador ondertekend. En ik denk dat het weer een belangrijke stap is om de ondermijnende criminaliteit ook in Nederland aan te pakken. Ja, want op die manier kan blijkbaar beter informatie kunnen worden uitgewisseld. Hoe komt dat? Ja, er moet een juridische basis zijn om meer informatie uit te wisselen. En eigenlijk is, als we de drugscriminaliteit willen aanpakken, zijn inlichting en informatie zijn cruciaal. Het betekent dat je meer informatie hebt om goed te bepalen welke containers je er tussenuit moet halen waar de drugs in zit. En dat is een hele belangrijke om te zorgen dat we in de hele keten, het liefst hebben we natuurlijk dat we het eruit halen in Zuid- en Midden-Amerika. En dat de douane het daar er al uithaalt. Maar mocht het dan toch op de boot en schip naar Europa komen, dat wij het er ook makkelijker uit kunnen halen en de drugs uit de containers halen. En aan de kant van Ecuador, wat is voor hun het grootste belang hiervan? Nou, je ziet gewoon zowel in Nederland natuurlijk dat de gevolgen van die ondermijnende criminaliteit echt duidelijk zichtbaar en voelbaar zijn. En je ziet dat in Ecuador in nog veel grotere mate. Daar worden politici vermoord. Er is recent natuurlijk een presidentskandidaat vermoord. En dat is in die samenleving natuurlijk merkbaar en voelbaar. En ja, vandaar ook dat zij het ook belangrijk vinden dat de douane hier ook meer informatie krijgt. En dat we ook kijken hoe we verder kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om training van de douanes over en weer. Uitwisselen van hoe we dingen aanpakken. Hoe we containers selecteren, risicoanalyses maken. Alles om die drugs uit de containers te kunnen halen in het verdienmodel van de criminelen te raken. U zei al, het is een stap. Want ja, de drugsbenden staan bijvoorbeeld ook heel erg bekend om het enorme geweld dat ze kunnen gebruiken. Een stap, niet de oplossing? Het draagt bij tot de oplossing. Maar ik denk dat we meer stappen moeten zetten. Want we zien dat we werken hier in Europa natuurlijk heel nauw samen. Bijvoorbeeld met België. Maar het is ook belangrijk dat we afspraken maken met de rederijen. Die hebben de containers natuurlijk aan boord. En daar moet het ook gewoon veilig zijn. En datzelfde geldt voor de terminals waar de containers worden overgeslagen. Ook daar moet je veiligheid hebben. En daar moet gescand worden natuurlijk. Daar moeten ook drugshonden aanwezig zijn. Dus je moet in die hele keten eigenlijk investeren van het begint eigenlijk bij het bedrijf wat het product produceert tot en met waar het uiteindelijk terecht moet komen. En voor ons is daarom die samenwerking met Zuid- en Midden-Amerika belangrijk. Daar komt heel veel cocaïne vandaan. En dat willen we gewoon een halt toeroepen. En daarom is die samenwerking met landen in Zuid- en Midden-Amerika gewoon cruciaal. En wat betekent het voor die rederijen? Wordt het voor hun het werken lastiger? Ik denk dat het belangrijk is dat we duidelijke afspraken met ze maken. We hebben in Nederland een intentieverklaring ook met 5 grote rederijen getekend. Het betekent dat wij bijvoorbeeld ook met elkaar spreken over van hoe kun je de bewustwording dat mensen snel benaderd kunnen worden, ook bij die bedrijven, om met toch gegevens en informatie door te geven. En ook hoe kunnen we zorgen dat het veiliger is en dat het minder makkelijk ook aan de schepen, bijvoorbeeld in ruimtes aan boord van de schepen, drugs gesmokkeld kan worden. Ja, daar heb je gewoon heel veel beveiligingsmaatregelen voor nodig. Daar heb je ook screening van de medewerkers voor nodig bijvoorbeeld. En het is gewoon belangrijk dat we daar afspraken over maken. Zijn er eigenlijk concrete doelen gesteld in het verdrag? Nee, het verdrag biedt een juridische basis om meer informatie uit te wisselen. Maar we hebben al eerder douaneverdragen afgesloten met Costa Rica en Panama. En we zien gewoon dat dat goed werkt. Dat er eerder informatie met elkaar gedeeld kan worden. Dat er meer informatie met elkaar gedeeld kan worden. Ja, en dat levert gewoon op dat we veel beter de containers ertussen uit kunnen halen waar de rommel in zit. En dat helpt gewoon aan beide kanten om te zorgen dat er zoveel mogelijk uitgehaald wordt al in Zuid- en Midden-Amerika door de douane daar. En anders dat wij het eruit halen in Nederland. Want u heeft met die landen gezien dat het aantal drugstransporten omlaag is gegaan? Nou, dat we er in elk geval meer uit kunnen halen. En ik denk dat het belangrijk is dat we met zoveel mogelijk landen in deze regio toch ook die afspraken maken. Wij zien gewoon dat informatie en inlichtingen cruciaal zijn om dit probleem aan te pakken. En dit is een deel van de puzzel die we met elkaar moeten leggen. Dit is denk ik een belangrijke stap. Maar we zullen ook met de rederijen, de terminals we hebben hier bijvoorbeeld ook met een aantal fruitexporteurs gesproken, wat hun ervaringen zijn. En het is goed om die informatie uit te wisselen. Waar zitten nu nog de zwakke punten en waar moeten we nog meer maatregelen nemen? Een stap en u gaat er nog zeker mee door. Dank u wel. Staatssecretaris Aukje de Vries. NPO Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Umberto ging het over een van de gijzelaars die door Hamas wordt vastgehouden in de Gazastrook, de Nederlandse Ofir Engel. Inmiddels Nederlander, want hij kreeg de Nederlandse nationaliteit deze week. Een Nederlandse paspoort zou Ofir kunnen helpen, zei Aline Pennewaard van het CIDI bij Umberto. Kijk, dat geldt, we weten natuurlijk niet of dat ook voor de gijzelaars geldt. Hè. Dat is natuurlijk echt een hele aparte categorie vergeleken met Gazanen met een dubbele nationaliteit die daar nu op dit moment zitten. Dus ja, dat blijft gissen. Maar ja, we verwachten wel, dat is de hoop althans, dat op het moment dat er besloten wordt dat tot vrijlating, dat het inderdaad, dat inderdaad degene met een dubbele nationaliteit een van de eerste zullen zijn die waarschijnlijk mogen gaan. En ja, we hopen dan natuurlijk dat Ophir daar ook tussen kan zitten. Zijn opa, Joega Engel, zei dat de familie al langer bezig was met een Nederlands paspoort, maar had nooit gedacht dat het nu al nodig was. Wij komen iedere jaar, ieder twee jaar gaan wij naar Nederland. Dus alles goed. Maar we hebben nooit gedacht dat we zullen een situatie zoals nu te hebben. En een van de dingen dat we hebben gedacht om te doen is naar de ambassade te bellen en te vragen, misschien kunnen zij ons helpen met de paspoort. En dat hebben ze gedaan en we zijn heel blij. Maakt Israël zich schuldig aan oorlogsmisdaden nu het hard reageert op de aanvallen van Hamas? Die vraag werd bij Opeen voorgelegd aan advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. Volgens hem ligt het een stuk complexer dan mensen denken. Moet je je voorstellen dat het gemiddelde duur van een strafprocedure bij het internationaal strafhof tussen de 5 en de 10 jaar ligt om überhaupt te kunnen bepalen of een handeling een oorlogsmisdrijf is. Wat we in de media vaak helaas verward zien, dat je kunt een schending hebben van het oorlogsrecht. Een burgerdoel wordt geraakt. Maar dat is nog niet hetzelfde als een oorlogsmisdrijf. Dat is een overtreffende trap. Daar moet ook voor worden aangetoond dat er een strafrechtelijk opzet bestaan heeft om dat doel te raken of die burger uit te schakelen. En dat moet wel worden aangetoond bij het strafhof. De Gazastrook is nu compleet afgesloten van de buitenwereld. Mensen kunnen er niet in of uit. Of dat een oorlogsmisdrijf is, dat is volgens Knoops niet helemaal duidelijk. Is er een militaire rechtvaardiging? In dit geval een onderhandelingsruimte met dit van Hamas om die gijzelaars vrij te krijgen door de ruil van wij geven dan water en elektriciteit. Mm-hmm. Objectief niet, maar het zou best kunnen in het de regels van het strafhof, bestaan er uitzonderingen op die schending. Dus je kunt nu ook nog niet concluderen dat dat afsluiten van Gaza, wat objectief een schending is van het oorlogsrecht, zeker, of dat ook een oorlogsmisdrijf vormt. Want dan kom je weer bij dat onderscheid van die intentie. In 5 dagen ging het over scheidsrechters op de amateurvelden die met steeds meer intimidatie en gemopper te maken krijgen. Het is in eerste instantie voornamelijk de spelers die op elke beslissing wat aan te merken hebben. Als je een vrije trap geeft voor de een, dan begint de andere te mopperen. Dus welke beslissing je ook neemt, er is altijd gemopper. En er zijn steeds meer coaches die langs de kant zitten die denken dat ze José Mourinho zijn. En die gaan zich vervolgens ook zo gedragen. En dan wordt het echt vervelend. En steeds vaker bemoeien ouders zich er ook mee. Bijvoorbeeld als er een bal buiten het veld geschoten wordt, dan staan dus de toeschouwers al te wijzen voor wie de ingooi is. En dan heb ik ook nog een grensrechter die moet vlaggen. En uiteindelijk moet ik dan beslissen wie de ingooi moet nemen. En als het over een ingooi al zo belangrijk wordt, ja, dan wordt het wel erg ingewikkeld af en toe. 15 jaar geleden was het anders in het veld als nu. En dat vind ik jammer. En het gevolg van dat gedoe is dat er ook steeds minder mensen bereid zijn om een wedstrijdje te fluiten. En dat gaat op den duur ook gevolgen hebben voor de mensen die in het veld staan die wedstrijd willen spelen. Dat was gisteravond op Radio en TV. The Beatles, A Hard Day's Night. Glazenwassers, schoonmakers en hoveniers, die zijn amper meer te vinden, meldt de Telegraaf. In een rapport van ABN AMRO las de Telegraaf dat 80% van de schoonmaak- en glazenwasbedrijven door personeelstekorten niet meer kan werken zoals ze zou willen. Ook in de beveiliging en bij hoveniers is het tekort verder toegenomen. Kantoren zouden door het tekort aan handjes in de toekomst dus wel eens minder schoon kunnen worden, waarschuwt de Telegraaf. En de ramen worden wellicht minder vaak gewassen en onkruid minder fanatiek bestreden. Of suggereert een econoom in de krant, we moeten robots inzetten. Dan zie je hier dus zo 's ochtends bij de studio's zo van apparaten de boel schoonmaken. Niet heel gezellig, maar ja, als het werkt. Ja, ik denk dat een deel van het werken wordt overgenomen, maar lang niet alles. Nee, bovendien een leuk praatje met de schoonmakers, dan ook wel, wordt ook wel gemist. Ja, denk ik. Praat maar lekker met mij, hè. Dat kan altijd natuurlijk. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen veroorzaakt ook spanningen op de werkvloer hier, schrijft NRC. Soms zo erg dat mensen zich ziek melden, bijvoorbeeld Rafael Baroch. Hij zegt dat werk hem nu even niet lukt, omdat zijn werkgever, Vluchtelingenwerk, de aanval van Hamas op Israëlische burgers niet veroordeelde. En hem op dat cruciale moment niet steunde, zegt hij. Of neem de Universiteit van Amsterdam, schrijft NRC, waar 900 studenten, alumni, onderzoekers en medewerkers een petitie ondertekenen, waarin ze de volgens hen afzijdige manier afkeuren waarop de universiteit op de oorlog reageert. VVD-lijsttrekker Dylan Jesselgus wil na de verkiezingen alleen regeren met linkse partijen als er echte stappen worden gezet op het gebied van migratie. Dat zegt ze in een interview met Trouw. Linkse partijen, bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA, houden volgens Jesselgus te veel vast aan dogma's over migratie en ook klimaat en kernenergie. En, zegt ze in Trouw, met links is het risico op halfbakken oplossingen groter dan met rechts. Maar de VVD-lijsttrekker wil geen enkele partij uitsluiten. En artsen en wetenschappers van 5 academische centra zijn volgens de Volkskrant het wachten beu. Ze gaan met particulier geld op zoek naar de oorzaak van long- of post-covid, langdurige gezondheidsklachten na corona. De aangekondigde overheidssubsidie duurt de artsen te lang. Het onderzoek wordt gefinancierd door de vorig jaar opgerichte Stichting Long Covid, die nu bijna 1,5 miljoen euro aan donaties in kas heeft. Voorlopig richten de wetenschappers zich op hoe post-covid is ontstaan, want zegt een van hen, de kraan dichtdraaien heeft meer succes als je weet waar het lek zit. NPO Radio 1. De Amerikaanse president Biden stuurt vandaag een dringend verzoek naar het congres om bondgenoten van de VS extra financiële steun te geven. Volgens bronnen rond het Capitool gaat hij alleen voor Israël al om 10 miljard dollar vragen. De VS steunt Israël met bijna 4 miljard per jaar. De extra dollars noemt Biden een ongeëvenaarde inzet voor Israëls vrije veiligheid. Correspondent Rudy Bauma sprak met betogers in Washington die tegen extra geld voor het Israëlische leger zijn. En hij vroeg op een bijzondere plek aan parlementariërs of ze het voorstel van Biden gaan steunen. We zijn vlakbij het Capitool en hier krijgt een senator die zich heeft ingespannen voor de bestrijding van antisemitisme de Anna Frank prijs, een Nederlandse prijs. Yes, I accept this deeply meaningful award. We are still... Terwijl ik deze prijs aanneem, zegt hij, zijn we nog steeds in shock over de aanval van Hamas in Israël, die mensen dwong om zich te verbergen, net als Anne Frank bijna 80 jaar geleden deed. As Anne Frank did nearly 80 years ago. Ja, de senator krijgt nu de Anne Frank prijs uit handen van een andere senator. And this award is truly humbling, considering the special place that Anne Frank holds in the hearts of millions of people. Ik spreek met Derek Kilmer. Hij is een afgevaardigde uit het huis en heeft zich even los kunnen weken van de hectiek daar. Hij maakt deel uit van een groep in het congres die Nederlands gezind is. Een Nederlandse caucus, zoals dat hier heet. My grandmother was a Dutch citizen. Mijn grootmoeder was een Nederlandse overlevende van de Holocaust, zegt hij. En hij heeft veel voorouders verloren omdat anderen dachten dat ze geen recht van bestaan hadden. Didn't have a right to exist. Een andere afgevaardigde hier, Bill Huizinga, is ook van Nederlandse afkomst. In the Netherlands knows war is hell. It is hellish. Nederland weet wat een hel oorlog is, zegt hij. En niemand wil dat, maar Israël moet zichzelf nu beschermen vanwege de dreiging aan de voordeur, vindt Huizinga. That type of threat literally at its front door. De parlementariërs steunen beide de extra miljarden die president Biden wil voor het Israëlische leger. Trying to ensure security of our allies is not a costless exercise. Veiligheid is niet goedkoop, zegt Kilmer, maar het is een Amerikaanse waarde om jezelf te kunnen verdedigen. En dat geldt ook voor bondgenoten zoals Israël, Oekraïne of Taiwan. Kilmer is democraat, Huizinga is republikein, maar ze zijn het roerend eens over die steun. Free, free, Palestine. En terwijl politici dus plannen maken om miljarden aan militaire steun aan Israël te gaan sturen, extra miljarden, protesteren Palestijnen en hun sympathisanten hier in Washington op verschillende plekken, zoals hier bij de Israëlische ambassade. The US is basically funding the war. De VS financiert de oorlog tegen Palestijnen, zegt deze man. En noemt het zelfs genocide. En zijn land moet zich schamen, vindt hij. I think it's terrible. Het is vreselijk, zegt een ander. We geven Israël $3.8 miljard per jaar en nu willen ze nog meer geven om Palestijnen te doden. Kill Palestinians. The United States is complicit in this catastrophe. Nou, het bijzondere is dat er niet alleen Palestijnse demonstranten zijn en hun sympathisanten, maar zelfs Joodse demonstranten. Deze vrouw zegt te denken aan haar Joodse voorouders die omkwamen tijdens de Holocaust en vindt wat er nu met Palestijnen gebeurt vergelijkbaar. Ze vindt het mogelijk dat haar belastinggeld wordt gebruikt voor het vermoorden van Palestijnen door Israëli's, zegt ze. I'm enraged. Ja, ik sta hier naast een vrouw en op haar bord staat not another nickel, not another dime. Stop Israel's war crime. Where is the nickel and dime coming from? Je weet wel wat ik bedoel, right? Zegt ze. You mean your own president, I guess. Joe Biden? Joe Biden, ja, die oorlogsmisdaden tegen Palestijnen steunt. Palestinians. I think it is important to stand for the protection of civilian lives. De parlementariërs bij het Capitool vinden het ook belangrijk dat onschuldige levens beschermd worden. Kilmer is blij dat Biden ook humanitaire hulp geeft en dat moet ook deel worden van de discussie in het Huis van Afgevaardigden. And I think that needs to be part of the discussion in Congress as well. Maar in het congres is het een chaos, want er is nog steeds geen nieuwe voorzitter. En die moet dit debat eigenlijk leiden. Een reportage van Rudy Bauma. Koning Willem-Alexander sluit zijn staatsbezoek aan Zuid-Afrika vandaag af. In Kaapstad, waar Jan van Riebeek in 1652 neerstreek namens de VOC. De koning en koningin bezoeken er onder meer de Slave Lodge. Het gebouw waar de compagnie zijn tot slaafgemaakte hield. Ze kijken daar naar een voorstelling die gaat over dit gevoelige onderwerp dat nog steeds drukt op de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika. Verslaggever Josephine Trehier was bij de repetities. All right. Can we just prepare the opening dance? I know we have. De regisseur geeft aanwijzingen. All right. The Garage Ensemble dances go beyond words in sync. A tribute to our elders. Het is een dansvoorstelling, een eerbetoon aan de voorouders, de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. Dansers dragen slechts een lendendoek. Strooien zand op de grond, verzamelen brandhout. Symboliseert de connectie met de aarde en de verstoring daarvan door de Nederlandse kolonisatie van Zuid-Afrika in de 17e eeuw. Er wordt ook een voordracht gehouden waarin het gaat over excuses maken. Koning Willem-Alexander maakte afgelopen juli excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Maar Zuid-Afrika werd daarin niet genoemd. Een groep mensen hier is daar boos over, vertelt Sylvia Vollenhoven, die de voorstelling voor de koning bedacht. Number one, we were extremely angry. And number two, we were confused. And some of the discussions that we had suggested that first of all they do not understand slavery and they don't see what happened. Het geeft aan hoe mensen niet begrijpen, nog steeds vandaag de dag niet, zegt ze, wat slavernij eigenlijk inhoudt. We need people in that kind of position, like your prime minister and the royal couple, people who have power and influence, to sit down. Wat we nodig hebben is dat, of het nou de premier is of de koning, met ons gaat zitten, gaat praten. En het ook niet alleen bij woorden laten. Er is meer nodig. Financiële compensatie. You have to go back and make up for it. And making up for it, the financial and material compensation is only part of it. Another part of it is a almost spiritual recognition of the harm you've done. Byron is een van de dansers. Komt ook even erbij staan. En dat is hectic, because die mensen is nog steeds geen effect. Want ik is hier wit genoeg, ik is ook zwak genoeg. Hij legt uit dat hij het optreden belangrijk vindt, uit respect voor zijn voorouders. En ook dat hij ziet dat je de effecten van het slavernijverleden nog steeds ziet in de maatschappij hier in Zuid-Afrika. Hij is zelf een kleurling. Laatst was hij in een restaurant, werd hij eruit gezet. Dat soort dingen, dat soort voorbeelden maakt hij nog steeds mee. Ik ben naar een restaurant gegaan en het was white-owned. En hij werd voor ons uitgezet. En ik heb nooit geweten hoe kom ik. Are you going to say anything to the king when he's here? If the opportunity comes up, I would love to. And what I would say to him is that he has a powerful position. Als de mogelijkheid er is, zal ze de koning aanspreken en zeggen dat het fijn is dat hij hier is. Maar ook dat het belangrijk is dat hij iets doet. Hij kan iets doen. Dat hij niet zomaar teruggaat naar Nederland en het daarbij laat. To go away to Holland and just be king again. That he should go away and do something about it. En er is een demonstratie aangekondigd tijdens het bezoek van Slave Lodge vandaag. Het is onduidelijk hoeveel mensen daarop afkomen. Het is 6:54. Gisteren had ik een geweldige avond in Tivoli-Vredenburg bij Wende Snijders. Energiek, prachtige teksten die woord voor woord verstaan zijn. En een goede band. Dansnummers, maar ook verstilde liedjes. En een deel kwam van het album dat ze dit jaar uitbracht, Sterren Lopen. Daarvan het nummer Bloed in mijn bloed. Ik ben het kind van een kapitein, handelaar op zee. Als hij terugkwam, nam hij alle landen mee. Ik ben het kind van een bosbouwer, dag en nacht op reis. Hij ging de wereld rond, een koffer vol geheimen. Ik ben het kind van een man die 30 jaar getrouwd was, een kogel door zijn kop. Zijn dochter daar de schuld van gaf. Ik ben het kind van een vrouw uit een jappenkamp. Na de bevrijding werd haar dochter overreden. Ik ben het kind van een man die zijn kinderen verlaten heeft. Hij vertrok naar Suriname. Er stroomt bloed door mijn bloed. Een rode draad die mijn verleden beschrijft. Dromen in mijn naam. Stapels verhalen, stapels vrouwen, kluwen en draaien. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. CNN meldt dat de grens tussen Egypte en de Gazastrook vandaag waarschijnlijk toch niet opengaat voor humanitaire noodhulp. De Amerikaanse president Biden zei eerder dat er een akkoord is bereikt met Egypte over het doorlaten van vrachtwagens met hulpgoederen. Het uitstel zou te maken hebben met reparatiewerkzaamheden aan wegen rond de grensovergang. Die zijn beschadigd door bombardementen. President Biden heeft in een tv-toespraak gezegd dat het voor de Amerikaanse veiligheid van groot belang is dat Israël en Oekraïne hun oorlogen winnen. Daarom moet de VS die landen financieel blijven steunen, zei Biden. Amerikaanse bondgenootschappen houden ons veilig, aldus de president. Er moeten gespecialiseerde behandelplekken komen voor asielzoekers met psychiatrische problemen, staat in een inspectierapport over een steekpartij in de Veldzichtkliniek in Balkbrug. Daar stak een asielzoeker vorig jaar een medewerker dood voordat hij zelfmoord pleegde. Nu weet het COA zich geen raad met deze mensen, zeggen de onderzoekers. De dader in Veldzicht werd in 3 jaar tijd 19 keer overgeplaatst. En Canada heeft tientallen diplomaten teruggehaald uit India vanwege een diplomatieke rel. Die draait om de moord op een Sikh-leider in Canada, die volgens Canadese onderzoekers mogelijk het werk is van India. Uit woede over de beschuldiging dreigt India de onschendbaarheid van Canadese diplomaten in te trekken. Het weer vanuit het zuiden, steeds meer regen. In de avond wordt het dan weer droog. Het waait flink vandaag bij 9 tot 16 graden. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Boeren en tuinders in de noordelijke provincies kunnen vanaf 1 december hulp inschakelen van een vertrouwenspersoon als ze zijn benaderd door iemand die ze niet helemaal vertrouwen. Henk Hulshof, regiobestuurder bij LTO Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. Want wat gebeurt er op het moment dat ze iemand benadert? Wat willen ze? Nou, het gebeurt dat mensen dus de uitnodiging krijgen om, of de vraag krijgen om hun schuur, hun leegstaande pand te verhuren. En dat kan natuurlijk allerlei legale activiteiten zijn, maar daar zijn ook vele gevallen bekend dat het dan illegale activiteiten betreft. En daar willen we de mensen voor ondersteunen, dat zij weten met wie ze in zee gaan, welke vragen er zijn. En daar gaan wij een vertrouwenspersoon voor aanstellen. Want ziet u het vaker gebeuren? Hoort u vaker dat het vaker gebeurt? Nou, we zien allemaal natuurlijk het topje van de ijsberg. Hè. En dat zijn de zaken die door de politie opgerold worden. Dan denk je aan de wietkwekerijen en de ecstasy labs. Maar dat gebeurt natuurlijk heel breed. En het is niet allemaal illegaal, hè. Zo is het ook niet. Maar we willen gewoon een stukje voorlichting van waar moet je om denken als je schuur verhuurt. En welke risico's loop je? Je kunt ook maar één keer nee zeggen en dat is de eerste keer. Want als je één keer verstrikt raakt in het illegale circuit, dan zijn er gevallen bekend van bedreigingen. Vandaar dat wij zeggen van we gaan daar een rol in spelen. Ja, want dat is het grootste gevaar, dat je er niet meer uitkomt uit dit criminele circuit als je er eenmaal aan begonnen bent? Ja, dat is wel een risico. Hè? Als je op een gegeven moment iemand in het pand iets illegaals doet. En wanneer ga je dan over tot de stap naar de politie? En hoe ver is het illegaal? Dus dat zijn allemaal zaken waar wij... We zijn een ondernemersvereniging. Waar wij onze ondernemers in willen ondersteunen, voorlichten. Een luisterend oor bieden, een stukje advies geven. Dus dat is de bedoeling. Ja, want wat kan zo'n vertrouwenspersoon doen? Wat zijn de signalen bijvoorbeeld waar die op wijst? Het gaat vooral ook om de voorlichting vooraf. Dat men weet waar ze aan beginnen, waar ze op moeten letten. En op een gegeven moment als er iets verdacht is, dat ze toch een keer kunnen sparren met iemand van dit zie ik, dit gebeurt er. En het hoeft niet eens bij de ondernemer zelf te zijn, kan ook in zijn omgeving zijn. En dan ruggespraak met zo iemand voordat je met de politie in contact komt. En een stukje advies daarover. Ja, daar kan zo'n persoon, de naam zegt er ook, een vertrouwenspersoon, laagdrempelige toegang, die kan daar een rol in spelen. Want als je er op tijd bij bent, dan is er nog wel wat tegen te doen? Nou ja, aan de voorkant voorkomen is natuurlijk altijd het beste. En als het op een gegeven moment wel gebeurt, dan wil je graag die mensen daarin kunnen adviseren wat ze ermee kunnen doen. Ik denk dat dat voor ondernemers belangrijk is, dat je die vraagbaak, die achtervangertje, die hebt. U zegt, de signalen zijn niet altijd te herkennen door boeren. Wat zijn signalen waarvan u zegt, daar kun je wat mee? Nou, het is natuurlijk, als iemand bij je komt om een schuur te huren. Stel, je hebt een leegstaande schuur waar geen geld meer aan verdiend wordt. Zo simpel is het dan. Hè? Dan heb je geen inkomsten meer uit zo'n object. Ja, dan is het natuurlijk heel verleidelijk dat iemand die van jou huurt. En dat kan op een legale manier. Dan kan iemand een paar auto's gaan repareren. En ik bedoel, dat is allemaal, daar is niks mis mee. Dat is ook niet nieuw. Gebeurt natuurlijk al jaren. Dat is op zich de legale manier. Maar er zijn dan ook mensen die zoeken dan de illegaliteit weer op. En dat kan best zijn dat er iemand in een keur aan net pak komt met de vraag of hij de schuur mag huren. Wat allemaal heel legitiem lijkt. En dat het later toch blijkt dat het illegaal is. Dus dat is heel moeilijk in te schatten. Er zijn wel bepaalde dingen waar je het aan kunt herkennen. En vooral ook onbekende mensen. Dat zijn toch wel signalen voor waar een vertrouwenspersoon op kan wijzen. Ja. Aan de voorkant. Want zo'n boer, die is wel verantwoordelijk voor wat er in zo'n schuur gebeurt? Klopt. Je bent als verhuurder ben je verantwoordelijk voor hetgeen gebeurt in het object wat je verhuurt. En dat komt bij als je, stel er gebeuren dingen die niet pluis zijn en iemand die is met een noorderzon vertrokken, dan heb jij wel een schuur met daarin ook de verantwoordelijkheid voor hetgeen wat daar achterblijft. Dus als daar dingen achterblijven die ook niet pluis zijn, dan is dat op het moment wel jouw verantwoordelijkheid dat het ook opgeruimd wordt. Dus daar kun je ook enorme kosten van krijgen. Dus op die manier ben je gewoon verantwoordelijk voor hetgeen je verhuurt. En vandaar, deze vertrouwenspersoon die is ingesteld door LTO Noord. Dank u wel, Henk Hulshof. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Geldautomaten zijn vaker buiten gebruik door storing dan banken hebben beloofd. Zo was in de afgelopen maand gemiddeld 1 op de 20 automaten defect. Dat blijkt uit gegevens die de NOS verzamelde samen met de regionale omroepen. Geldmaat, dat het beheer en het onderhoud van de automaten doet, geeft toe dat er te veel storingen zijn en erkent dat de afgesproken norm al 1,5 jaar niet wordt gehaald. Vooral in dorpen, waar mensen vaak afhankelijk zijn van 1 geldautomaat, levert dat veel irritatie op. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging kijken in het Brabantse Nieuwendijk. En hier bij de supermarkt is een geldmaat aan de buitenkant. En deze werkt dus niet. Tijdelijk buiten gebruik, staat er. Beveiliging blijft actief. Nou, dat is fijn, maar ik kan er geen geld uithalen. Het is hopeloos. Is het hopeloos? Ja, dat is zeker. Er is 1 betaalautomaat hier. Ja, dat klopt. En die stuk? Ja, ik denk al wel een paar weken. Zeker wel. En dat vindt u irritant? Ja, natuurlijk, want dan moet ik bij de koop binnen. Die banken sluiten alle filialen. Ja. En wat komt er voor terug? Niks. Een stukken automaat. Nou, goed bekeken. Ja, we kunnen niks zeker doen. Doet hij het weer niet zeker? Al een paar weken schijnt. Ja, het zou goed kunnen. Ik pin tegenwoordig altijd maar in de winkel. Ik vind alleen lullen voor collectanten van, ik heb geen kleingeld meer in huis. Maar het is inderdaad, je hoort niet anders. Iedereen van, en vooral de ouderen daar, ja, hij doet het weer niet, hij doet het weer niet. Heel vervelend. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de groenteman hier, hè, in ja, dit klopt. Dorp. En die automatisch stuk, heeft u daar last van? In zoverre dat mensen geen geld contant op kunnen nemen, zeker wel, ja. Ze komen vragen om ons contant geld op te halen. Mag u de bank spelen? Mag ik de bank spelen. En dat vindt u niet zo leuk? Daar zit ik niet op te wachten. Dit is schandalig. Ik bedoel, deze is nu al, ik denk 6, 7 weken minimaal, misschien wel 8 weken kapot al. En of dat ze er iets aan doen, ik weet het niet. Ik kan de mensen niet in contant geld voorzien, laat ik het zo zeggen. En de mensen willen wel graag ook nog contant geld op zak. Ja, dat is een grote ergernis. U heeft een zaak? Ja, ik ben ZZP'er. En ik heb er natuurlijk direct mee te maken, omdat ze bij mij niet kunnen pinnen. Ik heb een eigen praktijk en ik heb geen pinautomaat. Vindt u ervan? Ja, heel vervelend. Je moet er toch van op aankunnen dat je geld op kan nemen wanneer het nodig is in zo'n dorpje net als hier. Het is een wettig betaalmiddel toch, hè? Geld. Uiteraard. Dus dat moet in omloop zijn en blijven. Is hier vroeger wel een bank geweest? Ja, we hebben er in het verleden zelfs 3 gehad. U moet overal voor betalen, zegt u? Ja. Maar service? Nee, die is ver te zoeken. En 15 kilometer verderop in Giessenburg hebben ze ook een automaat die het vaker niet dan wel doet. Eens even kijken of dat nu ook nog het geval is. De deur gaat open. Nou ja, zeg, dat treft. Hij doet het weer. Wekenlang stuk geweest. Eens even kijken of er ook echt geld uitkomt. En dan komt mijn geld. Nou, het werkt. Tot grote opluchting ook van de Albert Heijn-ondernemer. De geldmaat doet het weer. Ik hoor het net, ja. Dat is heel mooi. Hij is weken stuk geweest. Of dan doet hij het weer even, dan is hij weer stuk. Maar wel meerdere dagen achter elkaar. Ik merk het bij mij bij de servicebalie dat mensen even snel binnenkomen. Kan ik wat geld bijpinnen? Of met de boodschappen doen? Ik wil wat extra geld pinnen, want de geldmaat ligt er weer uit. En doet u dat dan? Zover ik kan wel, maar ik ben geen bank. Dus ik heb hier niet heel veel cash opgeslagen liggen. Nee, dat is niet de bedoeling, hè? Nee, dat is niet mijn functie. Want wij merkten voornamelijk in het weekend, op vrijdag en zaterdag, dat dan mensen kwamen om wat extra geld te pinnen. En dan meerdere mensen achter elkaar. Ja, en dan ben ik op een gegeven moment ben ik leeg. Heeft u wel eens gebeld met de bank van, hey jongens, hoe zit dat? Nee, ik heb daar geen actie op ondernomen. Als ik het niet in huis heb, dan verwijs ik mensen door naar Hanningsveld of naar Gorinchem, waar ze wel een pinapparaat hebben. Ja, maar ja, dat is 6-7 kilometer rijden. Klopt, ja. Het is geen service voor het dorp, maar ja, je kan er helaas niks aan doen. Ik zou kunnen bellen. Misschien een goede tip voor de volgende keer. Kijk, het zou wel netjes zijn als de bank zegt van, goh, u neemt nu onze functie even over. U krijgt er wat centjes voor. Een mooie vergoeding, dat zou mooi zijn, maar dat werkt niet zo helaas. Dat heeft u nog niet gehoord? Die heb ik nog niet gehoord, nee. En dan weten ze mij ook niet te vinden, nee. Zijn supermarktondernemer in Giessenburg. Margot van Weigeren van Geldmaat, goedemorgen. Goedemorgen. Om even gelijk aan te haken bij dat laatste. Krijgen ondernemers inderdaad geen vergoeding als ze al weken de taak van eigenlijk de bank overnemen? Nee, van ons niet. Ik neem aan van de bank ook niet, hè, want dan had deze meneer dat geluid niet laten horen. Maar hij zit natuurlijk wel met kosten, want hij moet het geld ook ergens vandaan zien te krijgen. Ja, zeker. Nou ja, waar het natuurlijk vooral om gaat is dat de mensen in het dorp waar de verslaggever was gewoon weer gebruik kunnen maken van de automaat. En daar is onze energiestop daar natuurlijk in om te zorgen dat het allemaal snel weer gaat werken. Hoe komt het dat ze zo vaak kapot zijn? Nou, normaal gesproken hebben we een uitval van ongeveer 1 op 40 automaten. Dat heeft te maken met dat hij niet beschikbaar is, bedoel ik daarmee. Dat komt voor gewoon service, onderhoud, het vullen van de automaat. De automaat kan gewoon leeg zijn op enig moment. Hè. Mm-hmm. Of er kan sprake zijn van vandalisme. Dat iemand het leuk vindt om er een bakje patat in leeg te gooien. Daar kan zo'n automaat niet tegen. Dat kunnen we redelijk goed managen. Dan blijven we binnen de norm die de banken met elkaar hebben afgesproken. Waar we momenteel mee te maken hebben is dat we een bepaald type automaat, dat is geschikt voor opnemen en storten. Daar gaat een onderdeel van stuk en dat kan niet vervangen worden, omdat dat onderdeel niet meer geleverd werd. Dat gebeurt inmiddels weer wel, mondjesmaat. Maar dat betekent helaas wel dat sommige automaten heel lang buiten gebruik hebben gestaan. Nou, dat vinden wij natuurlijk ook super vervelend voor mensen die in die buurt wonen. En die al afhankelijk zijn van de automaat op die locatie. Dat zijn vaak mensen in een kwetsbare positie, voor wie het niet zo makkelijk is om ergens anders heen te gaan. Om dat probleem toch eerder op te lossen dan het onderdeel geleverd kan worden, halen we nu uit automaten van hetzelfde type dat ene onderdeel, plaatsen dat in de andere automaat. dan is op beide locaties het opnemen van biljetten weer mogelijk. Nou, dat was in september is dat een enorme piek geweest. Dus ik herken het beeld wel wat mensen schetsen, dat het al geruime tijd duurt. Mm-hmm. Maar op dit moment zijn we die piek echt aan het wegwerken. Dus het moet op korte termijn echt beter worden. En dat onderdeel waarvan u zegt dat was niet meer leverbaar, had u dat kunnen voorzien dat dat eruit gehaald zou worden, dat onderdeel? Nee, een automaat gaat eigenlijk gewoon heel erg lang mee. Wij hebben de automaten overgenomen van de banken. En op het moment dat ze echt op zijn, vervangen we ze. Mm-hmm. Dit type is nog niet aan vervanging toe. Maar het is wel een heel complex automaat. Ja, dan kan er dus wel iets stuk gaan. En dan, dan heb je dat onderdeel gewoon niet nodig. Nee, maar dat onderdeel niet leverbaar was, was dat voor u een verrassing? Of was dat eigenlijk wel iets wat aangekondigd was, juist omdat het om oudere automaten gaat? Nee, dat is in die zin wel een verrassing. Dat je verwacht eigenlijk dat die onderdelen goed leverbaar zijn. Maar als je ze dan ineens in een grote hoeveelheid nodig hebt, en het is een onderdeel dat ook in het buitenland wel eens vervangen moet worden, ja, dan heeft die fabrikant moet eigenlijk een nieuwe productielijn opstarten. Ja, dat kost gewoon tijd. Nou zegt het ministerie van Financiën, de dienstverlening is niet op orde en wij willen de banken dwingen om geldautomaten beter beschikbaar te maken. Misschien zelfs met een wet. Is dat daar nou weer voor nodig? Nou, wij vinden het niet per se nodig. We werken nu met een convenant waarin ook normen zijn opgenomen. Maar u haalt die normen niet. Nee, maar de komst van een wet maakt de inspanning natuurlijk niet anders. Hè. Wat je wil is dat die automaten het doen voor de mensen die het nodig hebben. En of dat dan met een convenant of een wet geregeld moet worden, dat maakt niet zoveel uit. Wij moeten ons inspannen om te zorgen dat de automaten het goed doen. Ja, en dus moet dat onderdeel beter beschikbaar zijn, of bent u op zoek naar andere oplossingen daarvoor? Nee, dat onderdeel dat wordt nu geproduceerd. Dus we verwachten dat dat ook snel toegepast kan worden. En dan kan het ook weer terug in je andere automaat, waardoor die voor zowel opnemen als storten weer beschikbaar is. En dan zijn we weer terug bij het gewone onderhoud. Ja, en op welke termijn moet ik dan denken? En met een paar weken moet dat wel flink verbeterd zijn. In ieder geval op locaties, zoals de verslaggever aangaf, waar niet goed een alternatief is, of waar mensen niet goed bekend zijn met de alternatieven. Dus half november zou het moeten zijn opgelost? Zou het in ieder geval flink verbeterd moeten zijn, absoluut. Dank u wel. Margot van Weigerde van Geldmaat. Als een nieuw apparaatje kan het leven redden van, of niet als, een nieuw apparaatje kan het leven redden van een slachtoffer van stalking of huiselijk geweld, dat zeggen hulpverleners in het AD. Het is een apparaatje dat een soort sleutelhanger is die een slachtoffer bij zich draagt en die in verbinding staat met de enkelband van een dader. Zodra het systeem opmerkt dat beide personen elkaar tot minder dan een kilometer naderen, slaat het alarm. Daarover schrijft het AD. Dat alarm komt dan binnen bij de reclassering en die kan het slachtoffer per telefoon waarschuwen en een vluchtroute geven. Een proef in Rotterdam met deze sleutelhanger was een succes. Volgens de reclassering voelen slachtoffers zich hierdoor veiliger. Mogelijk worden er op Aruba toch nog juridische stappen genomen tegen Joran van der Sloot. Het OM op het eiland zegt tegen RTL Nieuws contact op te nemen met de Amerikaanse autoriteiten na de bekentenis van Van der Sloot dat hij Natalie Holloway op Aruba heeft gedood. De zaak is dan weliswaar verjaard. Toch hebben de Arubaanse autoriteiten de VS gevraagd om de rechtbankpapieren en andere documenten die zijn gebruikt in het onderzoek om te zien of er juridisch nog wat mogelijk is. De gemeenteraad van Almere moet volgens een adviescommissie het zwaarste middel inzetten in een onderzoek naar de Floriade, de raadsenquête, zeg maar de lokale parlementaire enquête. De wereldtuinbouwtentoonstelling van vorig jaar kostte de gemeente 100 miljoen euro, 10 keer zoveel als oorspronkelijk begroot. Dus is het zwaarste onderzoeksmiddel op zijn plaats, zegt de voorzitter van de commissie die voor onderzoek deed tegen Omroep Flevoland. Op het moment dat je een regulier raadsonderzoek doet, eigenlijk wat wij ook gedaan hebben met het vooronderzoek, dan vindt dat niet in beeld van de stad plaats. En een raadsenquête geeft ons de kans, geeft het vervolgonderzoek de kans om ook in de openbaarheid, bijvoorbeeld wethouders en voormalige wethouders, in de openbaarheid te laten vertellen wat heeft plaatsgevonden. Er kan eigenlijk gewoon niet gelogen worden in een raadsenquête. Dat is een beetje wat de commissie van de voorzitter van de onderzoekscommissie zegt. En verder zegt die commissie, de doelstellingen voor de Floriade waren duidelijk niet concreet genoeg en ze wijzigden vaak. en de samenwerking tussen de gemeente Almere en partners verliep stroef. En ruim 2 maanden voor Oud en Nieuw is de politie in Den Haag een bewustwordingscampagne begonnen rond illegaal vuurwerk. En deze keer is die campagne volgens Omroep West vooral gericht op ouders en grootouders. Veel mensen hebben geen idee wat hun kinderen of kleinkinderen soms in huis hebben gehad. En er wordt door ouders en grootouders ook te makkelijk gedacht over vuurwerk. Maar waarschuwt de politie Den Haag, het vuurwerk ligt onder bedden, in schuren, in de meterkast. Het is hoog explosief. Als dat onverwacht afgaat, is de schade niet te overzien. Dan kan je hele huis weggeblazen worden. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Oh, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you, can't you see? I'm losing control when you're not next to me. Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. How to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Teddy Swims, Lose Control. Het is 6 minuten voor 7. Vandaag opent de grote Indonesië-tentoonstelling. Met daarin aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden. Tijdens het VOC-bewind zijn naar schatting 660.000 tot 1,1 miljoen mensen tot slaaf gemaakt in Zuidoost-Azië. Toch weten relatief weinig mensen dat. Verslaggever Danny Simons mocht alvast kijken bij de expositie. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de grote Indonesië-tentoonstelling. Reggie Bai, auteur en onderzoeker. Als ik hier sta en ik snuif even die geur op, dan doet het me gelijk al denken aan Indonesië. Ja, dat klopt. Wat je ruikt is vooral specerijen en dan met name nootmuskaat. En als je goed luistert, hoor je ook nog de zogenaamde junk-krekels op de achtergrond. Nou, op dit moment horen we vooral eigenlijk werkzaamheden die nog nodig zijn om de laatste hand aan de tentoonstelling te leggen. Mensen hebben misschien een band met Indonesië. Nou, dat geldt voor mijzelf. Ik ben Indisch. U bent volgens mij ook Indisch? Ja, zeker. Kijk eens aan. Maar wat ik dus niet wist, is dat die voormalige kolonie ook een grote slavernijgeschiedenis kent. Ja, Nou ja, dat kun je jezelf niet kwalijk nemen. Dat heeft te maken met het feit dat er in ons onderwijs natuurlijk nooit aandacht aan besteed is. En dat heeft weer te maken met het feit dat het heel lang verborgen is gebleven. Hè, omdat we dat ook eigenlijk niet zo goed wisten dat dat plaatsvond. En die slavernij heeft eigenlijk kunnen voortduren tot, en schrik niet, tot in de 20e eeuw. Zo lang nog? Ja, zo lang. En daarmee is het omvangrijker en duurde het langer dan de slavernij in het Westen? Ja, ja. Dat we er zo weinig van weten heeft te maken met het feit dat, en dat is een enorm groot verschil, de slavernij in de Oost, in Indië, dat was eigenlijk een hele regionale Aziatische aangelegenheid. Dat gebeurde eigenlijk alleen in Azië en daar werd weinig over gecommuniceerd met het moederland in dit geval. Terwijl de slavernij in de West, dat was een mondiale handel. Hè? Dat was een driehoekshandel tussen Europa. Hier gingen de schepen en die werden hier ook gefinancierd. Die gingen hier vertrokken vanuit Nederland. En die gingen naar Afrika om daar de tot slaafgemaakte op te kopen. En vervolgens naar Amerika om ze daar weer te verkopen. Kunnen we dus eigenlijk stellen, de redenen waarom we zo weinig weten over slavernij in de Oost is omdat het eigenlijk onzichtbaar was. Het waren vooral Aziatische mensen die weer opgingen in de samenleving. Ja. En het was ook gewoon heel gesloten. Het gebeurde allemaal binnen het Aziatische continent in plaats van dat het dus zo mondiaal was. Ja, ja. Laten we doorlopen naar het gedeelte in de expositie dat specifiek over de slavernij gaat. Mijn oog valt eigenlijk gelijk op dat grote schilderij daar. Wat we hierop zien is in het pontificaal een Nederlandse rijke VOC-functionaris. Prachtig entourage waarin, het decor waarin hij zich bevindt. Met een heel rijk geborduurd kleed, met allemaal snuisterijen. En waar we nooit eigenlijk naar hebben gekeken, omdat dat ook decorstukken waren, is dat er twee tot slaafgemaakte opstaan. Nou, wat ik me dan afvraag, we hadden het er net over, de tot slaafgemaakte kwamen voornamelijk vanuit het Aziatische continent. Hè. Het was een soort van gesloten handel eigenlijk. En dan zie ik hier twee mensen staan die doen me denken aan mensen van het Afrikaanse continent. Ja, ja. Nou ja, dat is ook het opmerkelijke en daar wil ik ook absoluut op wijzen. Dit hadden namelijk natuurlijk twee tot slaafgemaakte moeten zijn met Aziatische trekken. Het waren Aziaten. Maar dit schilderij is gemaakt toen hij terugkeerde in Alkmaar en door een Alkmaarse Nederlandse schilder, César van Everdingen. En die van Everdingen is nooit in Azië geweest. Deze meneer had dus geen idee hoe die tot slaafgemaakte eruit moesten zien. Precies. En wat hij dus deed is, welk beeld had hij? Hij had waarschijnlijk eerder tot slaaf gemaakt, en het was dan meer bekend in de Nederlanden, gezien uit de West. En die hadden natuurlijk Afrikaanse trekken. Dus hij schilderde twee tot slaafgemaakte met Afrikaanse trekken. U kunt hier zo goed over vertellen. U heeft er onderzoek naar gedaan. U weet veel. Zou er volgend jaar misschien een moment komen dat er tijdens zo'n nationale herdenking slavernijverleden ook meer aandacht komt voor het slavernijverleden in de Oost en niet alleen in de West, denkt u? Het is een kwestie van tijd. Er is geen rationeel of moreel argument te vinden waardoor je zegt van, ja, maar die geschiedenis, die slavernijgeschiedenis is niet belangrijk of is minder belangrijk of, die laten we helemaal weg. Dan doe je aan geschiedvervalsing. Heel simpel. Allemaal te zien in de grote Indonesië-tentoonstelling die vandaag dus opent. Ik ben automonteur. Aan het eind van de dag doe ik altijd de bestellingen nog. Ik vond het altijd gedoe. Vooral zo'n mail erbij schrijven. Ik sluit dan natuurlijk liever aan auto's dan dat ik mail. Maar omdat ik op doemeermettaal.nl handige tips kreeg, mail ik nu veel makkelijker. En daardoor ben ik eerder thuis. Papa! Hey, lieverd. Wil jij ook makkelijker mailen? Kijk dan voor tips op doemeermettaal.nl. Ster. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is onduidelijk of de grens tussen Egypte en Gaza vanochtend opengaat. En president Biden wil Israël en Oekraïne steunen met een hulppakket van $100 miljard. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed.

Mijn opa ziet het tandenknarsend aan als chefstaf van de troepen. Na nog één geheime opdracht vertrekt hij naar het vaderland, waar de verwerking van het koloniale verleden kan beginnen. Vanavond 10:15, NPO 2. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bij de grensovergang tussen Egypte en Gaza staan meer dan 100 vrachtwagens met noodhulp klaar. Mogelijk mogen er vandaag 20 vrachtwagens de grens over. Maar of dat ook echt gaat gebeuren, dat is allesbehalve zeker. Er wordt inmiddels al dagenlang onderhandeld over het toelaten van die steun aan de mensen in Gaza. Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er wordt dus al de hele tijd over onderhandeld. Intussen raken middelen in Gaza op. Waarom duurt het zo lang, vraag je je af, hè? Ja, dat is een hele goede vraag, want die hulp die zou er gewoon al lang moeten zijn. Er is eigenlijk een soort verplichting zelfs, als je in een oorlog betrokken bent, zoals Israël, dat je wel zorgt dat er toegang blijft voor de bevolking voor noodhulp. Want de burgerbevolking wil je zo min mogelijk laten lijden aan de oorlog. Nou, op dit moment is aan alles tekort. Er zijn geen medicijnen meer, geen voedsel, et cetera, et cetera. Er is 1 miljoen mensen verplaatst van noord naar zuid. Dus het is echt een catastrofe die daar gebeurt. En als het dan gebeurt, zijn het dus 20 vrachtwagens. Dat is ook niet veel. Waarom is het beperkt tot die 20, weet u dat? Nee, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het echt heel veel te weinig is. Er staan er 100 klaar en die zijn ook echt nodig. Die staan er al dagen, hè? Dat die rij vrachtwagens, die mag er gewoon niet doorheen. Omdat het te onveilig is, want Israël blijft die grens beschieten. De weg is nu ook beschadigd geraakt. Afgelopen maandag waren er nog tientallen doden, afgelopen woensdag weer. Dus het is steeds te onveilig geweest om die vrachtwagens het land in te laten rijden. Maar ze zijn wel keihard nodig. Die noodhulp bereikt de mensen dus niet. Intussen is ook water en stroom voor een groot deel afgesloten. Als je kijkt naar het humanitaire recht, hoe zit dat? Nou, het humanitaire recht is heel duidelijk. Je probeert in een oorlog moet je proberen de burgerbevolking te ontzien. Dus dat heeft te maken met oorlogshandelingen waar je wel of niet bombardeert. Maar het heeft ook te maken met levensreddende hulp. En op dit moment is het echt een kwestie van leven of dood. Dus ik denk dat het oorlogsrecht is hier heel duidelijk in. Je moet toegang geven voor humanitaire hulp via een corridor, via afspraken. Dat er in ieder geval een aantal uren per dag veilig vrachtauto's een gebied in kunnen met hulp. Dat staat vast. Daar heeft Israël ook voor getekend. Op dit moment heeft Israël denk ik de sleutel in handen. Want die maakt dat gebied daar zo onveilig. En die grens moet gewoon open. Misschien zelfs ook andere grensposten tussen Israël en Gaza. Want er is niets gezegd waarom daar geen humanitaire hulp langs kan. En die humanitaire hulp moet er gewoon komen. Israël wordt daar genoeg op aangesproken door ook westerse landen, vindt u, of juist niet? Ik weet het niet precies, want je weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Ik zou hopen van wel. Ik vind dat er in de publieke statements weinig aan gedaan wordt. Als het gaat over het humanitaire oorlogsrecht, dan wordt er bijna altijd gekeken naar de oorlogshandelingen. En er wordt niet echt hardop gezegd van het verstrekken van humanitaire hulp is onderdeel van het humanitaire oorlogsrecht. En daar hebben mensen gewoon recht op. En daar moeten ook strijdende partijen aan meewerken. Ja, gisteren hadden we het in de uitzending ook al over. Toen werd het koorddansen genoemd door het Westen. Dat zegt Israël heeft het recht zich te verdedigen. Tegelijkertijd zijn ze in Gaza bezig in een gebied dat zeer dicht bevolkt is. Zit hem daar ook echt het probleem wat u betreft? Nou, ik denk dat het probleem nu echt is dat die noodhulp bij die bevolking moet komen. Dan kan je wel zeggen koorddansen. Ik heb ook gehoord dat Israël zegt van ja, maar ik wil niet dat noodhulp bij Hamas terechtkomt. Maar dat is echt een drogreden, heel oneigenlijk. Want je bent gewoon verplicht om te zorgen dat hulp wel bij de bevolking komt. En je mag de bevolking niet straffen of hulp onthouden uit angst of omdat er een kans is dat een deel van die hulp in verkeerde handen terechtkomt. Dat druist gewoon in tegen het oorlogsrecht. Ja. Wat moet er nu wat u betreft gebeuren? Ja, ik hoop zo dat ze er gewoon in slagen om wel die humanitaire corridor in te stellen. Dus dat er gewoon echt afspraken komen van een aantal uren per dag. Dat zo die, al die 100 vrachtwagens erin kunnen, er ook weer uit kunnen. Weer met nieuwe spullen komen. Want het is natuurlijk niet zo dat ze, wat ze vandaag brengen, dat is morgen alweer op. Dus er zullen toch echt afspraken moeten komen voor een corridor waarbij veilige doorgang gegarandeerd is voor genoeg hulp, noodhulp. Dank u wel, Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies. Intussen wordt elke dag in het centrum van de Israëlische stad Tel Aviv gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de gijzelaars die door Hamas worden gegijzeld in Gaza. Verslaggever Lennart Zwolfs ging langs bij een van die demonstraties. Een man speelt hier op zijn gitaar en zingt. Om hem heen een groepje van 10, voornamelijk oudere vrouwen. Ze zingen mee, ze houden elkaar stevig vast. Iedereen hier zoekt troost bij elkaar. Wordt hier een groot spandoek gemaakt. What are you writing down on the... Free are kidnapped now. Vervrijd de gegijzelden staat dus op het spandoek. And where are you gonna hang it? We're gonna hang it right here on these trees. Ze wijst hier naar de bomen. Tussen twee straten, daar gaan ze het ophangen. Een spandoek van 10, 15 meter zal het zijn. Do you think that the government is doing enough? No. Ik vraag haar of de overheid genoeg doet, of de regering helpt om ze vrij te krijgen. En ze zegt gelijkstellig nee, ze doen niks, ze communiceren niks. Dat is nu niet de prioriteit van ze. Er worden ook posters van de gegijzelden op auto's geplakt, op scooters geplakt, op bussen die hier langs rijden. Zodat het vervolgens door de hele stad, door heel Tel Aviv te zien is wie er momenteel gegijzeld worden door Hamas. Hier staat een man met een poster op zijn shirt geplakt van de 18-jarige Liri Albach, een van de gegijzelden. I'm here because my friend, his daughter is kidnapped. She was only 2 months in the army. De dochter van een vriend van hem is gegijzeld. Ze zat net 2 maanden in het leger, vertelt de man. De emotie zie ik in zijn gezicht. This is the third day. Hij is hier nu 3 dagen. Hij zegt dat hij blijft zolang het nodig is. Totdat de dochter van zijn vriend weer terug is. En al die andere honderden gegijzelden, vertelt hij. En bij de kanten van de weg zijn luifels opgezet waar mensen onder kunnen zitten in de schaduw. 6, 7, 8 tenten tel ik hier. Ook tafels met eten en drinken. Dit is niet een actie die 1 dag duurt. Mensen zitten hier al dagen. Het luchtalarm gaat af. Iedereen haast zich naar binnen, naar een veiligere plek. Ook een groepje gaat hier bij een gebouwtje verderop tegen een muur zitten. En na enkele minuten staat iedereen weer op en keert weer terug naar de weg waar ze stonden. De borden worden weer opgepakt en iedereen gaat door waar ze mee bezig waren. Ze zijn hier wel wat gewend, zo lijkt het. Kill is a strong word, but they should kill all Hamas. Vertelt deze vrouw die ook aan de kant van de weg staat met een poster van een van de gegijzelden. Moord Hamas uit. En moorden is een groot woord, dat weet ze, dat zegt ze ook. Maar ze ziet op dit moment geen andere manier. Als ze Hamas willen doden, is natuurlijk ook het gevaar dat de gegijzelde iets overkomt. Ik vraag haar daarna, maar ze geeft geen antwoord. Ze weet het niet. Ze zegt, het enige wat we nu nog hebben is hoop. Hoop is het laatste dat weg zal gaan. En al deze mensen hier kunnen niets anders doen dan hopen. Spannend dat ze zojuist hier op de stoep aan het maken waren... wordt nu opgehangen tussen 2 bomen, midden op de weg, zodat iedereen het kan zien. Bevrijd de gijzelaars meteen, staat er in het Hebreeuws. Een verslag van Lennart Zwolfs. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 zat Karel Hendricks, operationeel adviseur van Artsen zonder Grenzen. Ondanks bombardementen van Israël en tot nu toe gesloten grenzen... proberen hulporganisaties gewonden te helpen in de Gazastrook. De tijd begint te dringen, zei Hendricks. Gisteravond hebben ze, mijn collega's mij ook verteld... dat ze op dat moment nog benzine hadden voor 24 uur in de generator. Dus het zou kunnen zijn dat terwijl wij hier zitten de lichten uitgaan in Al-Shifa ziekenhuis. Ja, dat betekent ook het einde van de beademingsapparatuur, de lichten waarbij je chirurgie organiseert. Dus ja, ik maak me enorm veel zorgen om dat scenario. Sommige hulpverleners zijn uit het noorden van Gaza gevlucht. Het werd te gevaarlijk voor ze. Er moeten garanties komen voor hulpverleners, vindt Hendricks. Een staakt het vuren is nodig. Respect voor medische voorzieningen, zodat die geen doelwit meer zijn, dat is nodig. Het feit dat een ambulance voor op de parkeerplaats van een ziekenhuis kapot gebombardeerd wordt, dat is de essentie van het probleem. Als het willekeurige geweld ophoudt en er basisgaranties voor de veiligheid van humanitaire werkers geboden kunnen worden, dan kunnen wij weer in actie komen. Ja. Dan staan we daar morgen klaar. Honderden boswachters deden deze week via een krantenadvertentie een noodoproep aan de politiek. In Langs de Lijn omstreken vertelde boswachter Arjen Posma dat de kwaliteit van de natuur al jaren achteruit gaat, maar dat het kabinet er niks tegen doet. Een van de belangrijkste dingen is dat we zien dat in heel veel plekken de insectenstand met 75% is afgenomen. Dat is nogal wat. En nou zijn insecten een basis van een voedselpiramide. Dus als je geen insecten hebt, dan heb je dus ook geen insecteneters. Zoals weidevogels, maar ook zoals bijvoorbeeld jonge eendjes. Iedereen gaat lekker de eendjes voeren. Nou, zelfs een vogel die we overal zien, midden in de stad, is als een gek naar beneden aan het gaan. Want ja, de jonge eendjes moeten genoeg insecten kunnen vinden. En die insecten zijn er meestal niet. Sinds corona is het aantal mensen dat in de natuur gaat wandelen enorm toegenomen. Maar de natuurervaring is heel anders dan vroeger, zegt Posma. Normaal gesproken, als je op een warme dag een gebied inloopt, dan hoort het daar te zoomen en te bewegen en te bruisen van het leven. En nu ben je eigenlijk al blij als je een vlindertje ziet of als er een paar muggen rondvliegen. Ook het moment dat je met de auto lekker gaat rijden en dat je hele auto onder de insecten zit, die tijd is voorbij. Dat was gisteravond op Radio en TV. De Britse conservatieven van premier Sunak hebben gevoelige verliezen geleden bij tussentijdse verkiezingen, meldt Sky News. Zo was het Engelse graafschap Staffordshire sinds 2010 overtuigd in handen van de conservatieven, maar nu heeft oppositiepartij Labour de lagerhuiszetel in handen gekregen. En volgens het nieuw gekozen parlementslid laat de wind zien dat de bevolking premier Sunak helemaal beu is, horen we bij Sky News. They've sent a clear message to Rishi Sunak and the Conservatives that they have had enough of this failed government, which has crashed the economy and destroyed our public services. Ja, deze regering heeft de economie vernietigd en de publieke diensten, zegt dat nieuwe Labour-parlementslid. Ook in het district Mid-Bedfordshire won Labour overtuigend tussentijdse verkiezingen. De Peruaanse regering heeft zware straffen aangekondigd voor het stelen van een mobiele telefoon, weet persbureau AP. Aanleiding is het enorme aantal mobieltjes dat wordt gestolen in het Zuid-Amerikaanse land. Sinds begin dit jaar 1,2 miljoen, oftewel 4000 gestolen mobieltjes per dag. En dat gaat soms gepaard met veel geweld. De straf kan in Peru nu oplopen tot levenslang als de dief de eigenaar van de telefoon doodt. De nieuwe straffen zullen een duidelijke waarschuwing zijn voor iedereen die een mobiele telefoon steelt, zegt de Peruaanse minister van Binnenlandse Zaken. De Franse politie heeft de laatste dagen zeker 18 mensen opgepakt voor de vele valse bommeldingen van deze week. De meeste arrestanten zijn minderjarig, vertelde de minister van Binnenlandse Zaken aan de nieuwszender BFM TV. Er zijn 18 interpellations par les services de police depuis les 48 dernières heures, essentiellement des mineurs. Gisteren en eergisteren kwamen er valse bommeldingen binnen bij luchthavens verspreid over heel Frankrijk en dat had ook veel geannuleerde vluchten tot gevolg. Ook het paleis van Versailles moest worden ontruimd. Dat gebeurde deze week al 4 keer. En Oekraïense onderzoekers die speuren de muren af naar graffiti die kan wijzen op Russische oorlogsmisdaden. De krant Kiev Independent schrijft dat Russische soldaten tijdens hun bezetting soms muurteksten achterlieten. Zo werd in een inmiddels weer bevrijd dorp deze tekst teruggevonden. Als je er lol aan hebt beleefd, is het geen oorlogsmisdaad. Geen fijne tekst, al helemaal niet als je bedenkt dat Russische militairen daar volgens de Oekraïners martelkamers hadden ingericht. Inmiddels hebben de onderzoekers honderden teksten in voormalig bezet gebied geanalyseerd en hopen ermee aan te tonen wat Russische troepen in Oekraïne hebben aangericht. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. In Zeeland zijn nu wat problemen bij de Westerschelde-tunnel op de N62 richting Zeeuws-Vlaanderen. De tunnel is even helemaal dicht voor het bergen van een gestrande auto. Het wordt een druk sportweekend. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met WK Rugby. Niet iets wat in Nederland heel erg leeft, maar er zijn landen waar ze handen wrijvend voor de tv gaan zitten. Vanavond al, hè? De eerste halve finale Argentinië-Nieuw-Zeeland. Ja, en dat is een halve finale waarin men toch iets minder spektakel verwacht na die enorme, heet gebakerde, fantastische kwartfinales. Omdat het verschil tussen Nieuw-Zeeland en Argentinië toch wat groter geacht wordt. Nieuw-Zeeland is daar de grote favoriet. Laten zich weer van hun beste zijde zien op dit toernooi. Zijn enorme toernooispelers ook en kunnen hun beste rugby spelen als het moet. Dus de verwachting is toch dat Nieuw-Zeeland vanavond niet overheen loopt, hoor. Dat niet, maar wel gewoon die wedstrijd zal winnen. Met meer spanning wordt uitgekeken naar de halve finale van morgen. Die is tussen Zuid-Afrika en Engeland. Het is een herhaling van de WK-finale van 4 jaar geleden. En ja, daar verwacht men toch wel een hele close wedstrijd, waarbij Zuid-Afrika wel de lichte favoriet is nadat zij Frankrijk, het thuisland, hebben uitgeschakeld. Maar ook Engeland natuurlijk, heel groot rugbyland, wat dat betreft, zich zeker niet zomaar gewonnen zal geven. Dus het lichte voordeel op papier is aan Zuid-Afrika. Maar wat dat betreft zit de spanning, denkt iedereen er vooral morgen in. Heel veel mensen gokken toch wel op een finale uiteindelijk tussen Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. En die gaan dan met elkaar uitmaken wie voor het eerst de 4e keer wereldkampioen rugby kan worden. Ja, en Zuid-Afrika kan voor de tv blijven zitten. Want op 2K cricket, daar speelt Zuid-Afrika ook. Maar Nederland won daarvan. Ja. De vorige wedstrijd. Spectaculair. Morgen de wedstrijd tegen Sri Lanka, hè? Ja, dat is een interessante wedstrijd. En waarom? Natuurlijk is elke wedstrijd op een WK interessant. Maar Sri Lanka heeft al zijn 3 wedstrijden verloren tot nu toe. En dan zou je zeggen, die Nederlanders die van Zuid-Afrika gewonnen hebben, ach, dat moet dan toch wel even kunnen. Nou, even kunnen lukt nooit in cricket. En er is heel veel op de Nederlandse spelers afgekomen. Want hier, ach, hebben we wel wat interviewtjes en dingen gezien. Maar daar, werkelijk de hele wereldpers op cricketgebied, wilde iets van die Nederlanders weten. Want wie waren dat dan ineens? En waar komen ze vandaan? En wat doen ze? Dus er was heel veel aandacht voor ze, zelfs als ze gewoon vanuit het hotel de straat opliepen. Kortom, dat doet wat met mensen. En die concentratie die ze tegen Zuid-Afrika konden opbrengen, die moeten ze morgenochtend dan maar opbrengen. Ineens is er een soort verwachting van een wedstrijd die je misschien wel moet winnen. Dus dat wordt, zoals elke wedstrijd op het WK cricket, ongetwijfeld weer een hele spannende wedstrijd. En de grote vraag, zelfvertrouwen dat ontbrak het ze niet, als ik ze zo hoorde. Nee, ze zeggen ook, we spelen voor een halve finale plaats. Nou, als ze dat doen, dan moeten ze morgen die wedstrijd kunnen winnen. Maar het is interessant, want als ze morgen die hobbel zouden kunnen nemen, dan kunnen ze ineens echt omhoog kijken in het schema. Dus het is een hele cruciale wedstrijd. Het is pas ronde 4. Maar in een heleboel landen, en zeker in Sri Lanka, zitten heel veel mensen aan de buis. Hier nog niet, maar je merkt toch om je heen dat steeds meer mensen wel iets weten van het feit dat we Nederlandse cricketers op een WK hebben. En de voetbalcompetitie begint weer, na de interlandse van afgelopen weekend. Opvallendste wedstrijd misschien wel, maar anders dan andere jaren. Utrecht-Ajax. Ja, dat is zeker een opvallende wedstrijd. De koplopers hebben op papier Feyenoord, PSV, AZ een wat makkelijker programma. En ook Twente heeft wel een lastige wedstrijd moeten spelen tegen Heracles. De derby is altijd een beladen wedstrijd daar. Maar heel veel mensen kijken natuurlijk naar FC Utrecht 18e, Ajax 16e. Utrecht staat dus op een degradatieplaats, Ajax op een nacompetitieplaats. En er zijn al mensen die zeggen het is een 6-puntenwedstrijd, zoals dat zo vaak genoemd wordt als het echt onderin om clashes gaat. En in feite is het dat ook. Want ja, het zal de druk op één van beide clubs enorm doen toenemen. Het is te hopen dat de wedstrijd in ieder geval gewoon onder normale omstandigheden geheel gespeeld kan gaan worden. En dat niet allerlei lolbroeken, noem ik ze dan nu maar een keer even, weer met vuurpijlen en dergelijke komen. Dat die wedstrijd gestaakt moet worden. Dus laten we hopen dat die gewoon gespeeld kan worden. Ja, en voor beide clubs het belang mogen duidelijk zijn. Ajax heeft weliswaar nog wel 2 wedstrijden minder gespeeld dan de clubs daaronderin. Hebben nog die afgebroken wedstrijd tegen RKC staan. Maar neemt niet weg dat de situatie daar penibel is. Dat de druk op trainers Stijn natuurlijk toch nog steeds heel erg groot is. Dus uit dat oogpunt voor Ajax heel belangrijk. Ja, en Utrecht met maar die 3 punten uit die 8 wedstrijden, die zullen toch ook echt wat willen en moeten gaan doen. Het is altijd al een redelijk beladen wedstrijd waar Ajax het door de jaren heen vrij lastig heeft. Dus ja, er zullen heel veel mensen reikhalzend uitkijken naar de wedstrijd dit weekend tussen de nummer 18 en de nummer 16 van de Nederlandse voetbalcompetitie. Utrecht en Ajax. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Our Own Way, Fleetwood Mac. Ster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Nu, bij Jumbo. Nederlandse witlof, zak 500 gram voor 1 euro. Unox of Conimex, soep in zak, nu 2 sta-zakken voor 4 euro. En knijpflesjes of blikken Car van Sevitam, 2 voor 5 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het belangrijkste ziekenhuis van Gaza, Al-Shifa in Gazastad, heeft nog voor 24 uur brandstof. Daarna vallen de generatoren uit, waarschuwen Artsen zonder Grenzen tegen Belgische media. Volgens Artsen zonder Grenzen is dit vooral gevaarlijk voor patiënten op de intensive care en pasgeboren baby's. De grens tussen Egypte en de Gazastrook gaat vandaag waarschijnlijk toch nog niet open voor humanitaire noodhulp. President Biden zei eerder dat er een akkoord is bereikt met Egypte over het doorlaten van hulpgoederen. Al dagen staan de vrachtwagens klaar aan de Egyptische kant van de overgang, die dicht is vanwege de oorlog. Nederland en Ecuador hebben een douaneverdrag getekend om drugshandel harder aan te pakken. De cocaïnehandel verplaatst zich steeds meer van Colombia naar Ecuador. De nieuwe president van Ecuador wil daar iets aan doen. Dankzij het douaneverdrag kunnen Nederland en Ecuador beter informatie uitwisselen over verdachte rederijen, containers en smokkelroutes. En de politie is de afgelopen 5 jaar ruim 2200 portofoons kwijtgeraakt. Dat meldt RTL Nieuws. Door slordige administratie kan de politie niet uitsluiten dat deze apparaten in handen van criminelen zijn gevallen. Zelfs zegt de politie dat zo'n apparaat waarschijnlijk ergens in een la of kast op een politiebureau ligt. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, moet ons voorbereiden op veel water? Ja, dat lijkt me een goed idee. Op dit moment is het op veel plaatsen nog wel droog. In het zuiden vooral regent het al. Maar ook in het midden zie je de neerslag al langzaam ontwikkelen. En het gaat door. En dat betekent dat een groot deel van de dag in het teken staat van neerslag. Het sommetje in totaal 15, misschien plaatselijk wel 30 mm. En de meeste neerslag valt waarschijnlijk in het noorden. En dat dan met name vanmiddag. Verder staat er in het noorden ook veel wind. Een windkracht 7 langs de Wadden. Dat is een harde wind en dat in combinatie met die regen en een temperatuur van slechts 7 graden maakt het daar echt een herfstdag. In het zuiden staat wat minder wind en liggen de temperaturen ook wat hoger. En aan het eind van de middag begint het daar dan weer droog te worden. En hoe wordt het weekend? Nog steeds wat wisselend, maar gelukkig er is ook wat ruimte voor de zon. Morgen al op veel plaatsen toch af en toe de zon. Een enkele bui in de ochtend, later neemt die kans op neerslag wel wat toe. Temperaturen liggen gemiddeld op een graad of 15 en de verschillen in het land zijn vrij klein. Dus ook in het noorden is het dan een graad of 15. Het is wel zo dat in de middag als de buiigheid wat toeneemt, de temperaturen weer wat dalen. En in de avond, jawel, hebben we een nieuw weerfenomeen. Dan kan het langs de westkust hard tot stormachtig gaan waaien. Uit het zuiden met flinke windstoten. Allemaal door een klein laag druk. Gebiedje wat voor de kust ligt. Nog even kort, de zondag dan minder wind, in de loop van de dag meer zon en afnemende kans op buien. Aan het eind van de dag misschien wel droog en 15 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. In Zeeland is de N62 bij de Westerschelde-tunnel weer vrijgegeven richting Zeeuws-Vlaanderen. Daar is zojuist een auto geborgen. Er staat nog wel file met een kwartier vertraging. Bij Rotterdam zijn wat problemen door aanrijdingen. Op de A4 vanuit Den Haag vooral, tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux, nu 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En op de A15 vanuit Europoort, tussen Rozenburg en de Botlektunnel, 4 kilometer file met een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik moet niet op een bank gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. In Argentinië zijn zondag presidents- en parlementsverkiezingen. Economisch gaat het slecht met het land en daarom is de economie het thema van die verkiezingen. Correspondent Nina Jurna in de hoofdstad Buenos Aires ben jij. Is die slechte economie iets waar die Argentijnen iedere dag mee bezig zijn? Ja, absoluut. De prijzen zijn hier heel hoog in de winkels. De inflatie is op jaarbasis boven de 120%. En je ziet de crisis ook op straat. Kijk, Buenos Aires is een hele statige stad met mooie gebouwen. Maar ik zie ook heel veel mensen die op straat leven, die daar slapen. Ik ben afgelopen week ook bij een voedselbank geweest, zo'n gaarkeuken. En er zijn echt mensen die daar van moeten leven. Die ontbijten daar, die zijn daar 's middags, 's avonds. Zonder die gaarkeuken zouden ze het niet redden. En 40% van de Argentijnen leeft inmiddels in armoede. Dit was altijd een land met een sterke middenklasse. Maar die armoede die neemt toe en dat zie je. En hoe komt dat dat het zo slecht gaat? Nou, eigenlijk op één volgende regeringen. Of het nou een linkse regering was, die hier eigenlijk al heel lang zit. Een peronistische regering. Of een rechtse regering. Het land heeft te maken met een heel kostbaar overheidssysteem. En er zijn veel meer uitgaven dan dat er inkomsten zijn. En dan is er ook afgelopen jaar nog een grote droogte geweest. Er is een grote IMF-schuld die Argentinië nog moet aflossen. Er is heel veel bureaucratie. Dus ja, dat betekent dat er ook veel meer inflatie is. En wat het doet de overheid, dan wordt er weer geld bijgedrukt. Dan stijgt de inflatie nog meer. Dus het is een soort vicieuze cirkel waar dit land al jaren in zit. En waar de Argentijnen nu eigenlijk ook klaar mee zijn. Die zeggen van ja, links en rechts heeft het allemaal niet op kunnen lossen. We moeten voor iets radicaals. Ja, en dat zie je dus ook eigenlijk in de kandidaten terug die zondag voor de verkiezingen strijden. Welke ideeën hebben zij dan om die economie uit de slop te trekken? Nou, bijvoorbeeld allereerst heb je Javier Milei. Dat is een je zou kunnen zeggen een ultra-rechtse kandidaat die bij de voorverkiezingen in augustus plotseling heel erg hoog gescoord heeft. En hij heeft hele rigoureuze ideeën. Hij is van oudsher ook zelf econoom, maar wil het heel radicaal aanpakken. Hij zegt de centrale bank moet dicht. We moeten fors bezuinigen op de overheidsuitgaven. Er moeten gewoon heel wat ministeries gesloten worden. Hij wil de dollar invoeren. Het is natuurlijk niet zo simpel als ik het nu schets. En ook hoe hij het schetst. Hij kan het heel mooi uitleggen. De vraag is of dat werkt. Nou, dan heb je Sergio Massa. Dat is de huidige minister van Economische Zaken van de links-peronistische regering die er nu zit. Maar hij is wel iemand die meer een beetje op het rechterflank zit. En hij is de tweede minister van Economische Zaken van deze regering. En hij probeert eigenlijk de ellende nu al een beetje recht te trekken. Maar ja, hij zit natuurlijk bij de gevestigde regering. Dus heel makkelijk is het voor hem niet om deze verkiezingen te winnen. En dan heb je een derde kandidaat die, die zeg maar ook meedingt zondag. En zij is van een rechtse partij. Zij heet Patricia Burić. En ja, zij wil ook de overheidsuitgaven terugdringen. Maar heeft veiligheid ook heel erg hoog in het vaandel staan. Want dat is ook een groot probleem hier. En wie staat het beste voor in die peilingen? Nou, in de laatste peilingen staat Milei er het beste voor. Gevolgd door Massa en Burić. Het is wel zo dat de peilingen ook bij eerdere verkiezingen er wel eens naast zaten. Dus we moeten ook afwachten hoe betrouwbaar dat is. Maar hij was de grote verrassing al bij de voorverkiezing. En de kans is groot dat hij in ieder geval gaat winnen. Maar of hij dan genoeg stemmen heeft om echt in één keer gekozen te worden, dat is de vraag. De verwachting is wel dat er een tweede ronde nodig zal zijn uiteindelijk. Dankjewel, Nina Jurna. Vanuit Argentinië, zondag zijn de verkiezingen daar. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een paar honderd mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen het opdoeken van een deel van de raamprostitutie op de Wallen. De gemeente Amsterdam wil het opdoeken om de drukte en de overlast in te dammen en om sekswerkers beter te kunnen beschermen. Maar er is veel verzet tegen het plan. We doen wat we doen. Welkom, jij mag gerust met ons meelopen voor het behoud van de Wallen. Hebben jullie nog onthouden, de Jel? We laten onze Wallen niet verknallen! Don't take a charm away! Red light district here to stay! Het plan van de gemeente Amsterdam is dus om een aantal ramen op de Wallen te sluiten en de sekswerkers een plekje te geven in een nieuw te bouwen erotisch centrum, ergens in Amsterdam Noord of Zuid. En je kunt je voorstellen dat de mensen die daar wonen daar niet per se enthousiast over zijn. Maar het gekke is dat ook de bewoners van de Wallen zelf tegen deze verhuizing zijn. Wij weten niet beter, we zijn niet geboren. Wij zitten hier al sinds 1959, hè, mijn familie. Zoals de Wallen nu zijn, zijn ze schitterend. Ze zijn schitterend. En het moet gewoon zo blijven. Wees verdomme trots op wat je hebt. De gemeente moet gewoon de overlast in de Wallen aanpakken en niet verhuizen naar Noord. Wat gaat er gebeuren als je die vrouwen achter de ramen vandaan haalt? Dan gaan ze illegaliteit in. Ja, of ze gaan naar dat erotisch centrum in Amsterdam-Zuid of Noord, waar meer controle is, waar ze veilig kunnen zijn. Hier is controle, want hier zie je iedere vrouw zien. De politie kan langsgaan, die kan bij iedereen de papieren controleren. Als je ze wegstopt in het centrum, dan zien we ze niet meer. Maar juist achter de ramen, omdat iedereen ze ziet zitten, zijn ze veilig. U ervaart nooit overlast van al die bezoekers van de sekswerkers? Of mensen die hier gewoon maar een beetje rondhangen om naar vrouwen te kijken? Ja, ik ervaar soms ook een klein beetje overlast. Ik denk dat meer politie op straat een goed idee is om dat te voorkomen. En ik denk ook als je op de Wallen woont, ja, dan weet je waar je aan begint. Als je heel veel rust wil hebben, dan moet je misschien in Weesp gaan wonen, denk ik. Oproerkraaiers moet je gewoon eigenlijk eruit gooien. Maar de mensen die gewoon met goede bedoelingen langs die Wallen willen en gezellige borrel willen doen, helemaal goed. Helemaal goed. Ja. De stoet is inmiddels uitgegroeid tot, ik denk, een paar honderd mensen. Dankjewel voor de support. Wij sluiten achter de trommelaars aan. Yvette Luurs, u bent zelf sekswerker en ook actief als belangenbehartigster. U vindt het geen goed idee om een deel van de ramen te sluiten en over te brengen naar een andere plek. Waarom niet? Het is geen goed idee omdat sekswerkers die hier werken zelf aangeven dat ze heel graag hier willen werken. De werkplekken zijn veilig. Ze bestaan al heel lang. We hebben hier een heel sociale cohesie rondom het werk. Dus dit is eigenlijk misschien wel een van de meest veilige plekken om te werken. Omdat het zo geïntegreerd is in de buurt. En we zien juist dat op het moment dat je sekswerkers probeert te reguleren en weg te stoppen, dat het geweld toeneemt. Omdat mensen die misbruik willen maken, daar kansen zien. Dit is de laatste halte op de route, het Stadhuis van Amsterdam. Eerder is er al een petitie aangeboden van 20.000 handtekeningen tegen de komst van een erotisch centrum. En vanavond wordt er een manifest aangeboden aan een aantal vertegenwoordigers van de Amsterdamse politiek. Het is een uniek stukje waar we enorm trots op mogen zijn. En ik hoop zo enorm dat we het mogen houden. Ik spreek namens alle ondernemers op de Wallen, bijna 600. Wij willen de problemen samen oplossen met bewoners, met ondernemers en met politici. Ik wil graag als bewoner zijnde het manifest overhandigen. Dus dat ga ik doen. Dankjewel. Neem ons serieus. Luister naar ons. En alles wat erin staat kan. Dankjewel voor jullie komst. Ja, dankjewel. Het college komt eind dit jaar met een voorstel over de definitieve plek. Daarna moet de raad er nog over besluiten. Het was een reportage van Roepauw. Een bijzondere vondst door een kringloopwinkel in Dokkum, dat meldt RTV Drenthe. Bij het ontruimen van een huis in Dokkum vonden medewerkers een fotoalbum over kamp Westerbork. Met foto's uit een periode waar het niet zo vaak over gaat, toen het kamp in 1939 nog als Joods vluchtelingenkamp in aanbouw was. Ja, we kennen het natuurlijk voornamelijk als het kamp richting de vernietiging in Duitsland en Polen. Maar oorspronkelijk heeft de Nederlandse staat het opgezet als vluchtelingenkamp voor Joden in 1939. Er was bijvoorbeeld nog een synagoge in opbouw te zien in een ziekenhuis. Dit soort foto's zijn er bijna niet, zegt iemand van de kringloop Dokkum tegen RTV Drenthe. Het is van kamp Westerbork. In die tijd nog, he, dat het vluchtelingenkamp, wie in principe echt de opbouw van. Interessant en verbaasd. Ja, het bloed gewoon geschiedenis. Ja, het herinneringscentrum Westerbork is ook zeer geïnteresseerd. Volgende week donderdag hebben de vinders een afspraak daar. En dan kunnen ze allemaal als eerste de foto's bekijken en achterhalen welke verhalen erachter zitten. Waarschijnlijk is het album van de architect geweest van het toenmalige vluchtelingenkamp dus. Bijzonder babynieuws in België. Daar is een eeneiige drieling geboren, schrijft de VRT. En het meest uitzonderlijke nog, op natuurlijke manier verwerkt. Verwerkt niet, nee, dat is weer wat anders. Laten ze met rust, hoor. Het is de meest bizarre en unieke bevalling voor gynaecoloog Tine Messens in haar carrière. En het was ook best een uitdaging, zegt ze tegen de Vlaamse Omroep. Ja, dat is onvoorstelbaar, hè. Dat is één geoliede machine wel, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat we wel met 15 mensen in de operatiezaal stonden. Hè. We staan met een paar mensen aan de tafel voor de keizersnede. Je moet rekenen, 3 baby's. Dus dat is ja, voor elke baby een kinderarts, een vroedvrouw, een kinderverpleegkundige. Dus ja, heel de zaal stond vol. Dat was fantastisch. 15 mensen, dan moet ik even denken aan de moeder. Ik hoop dat die onder zeil was, want dat is toch wel een hele heftige ervaring. Nou. De bevalling was trouwens al in augustus, maar is nu pas bekendgemaakt. En zoals je dan ook nog even moet melden, met de moeder en de 3 meisjes gaat het goed. Onder het mom niet lullen, lekker smullen, eet Terry IJsinger in Sint-Michielsgestel soms wel 8 frikandellen per week. Ze noemt zich op TikTok de frikandellenkoningin. Mm. Met succes werd Omroep Brabant. De filmpjes gaan geregeld viral. Bijvoorbeeld als Terry filmt hoe ze een XXL discodel eet. Dat is een grote frikandel, gedipt in spikkels. Soms heb je zo'n moment in uw leven dat je denkt, er moet een verrekkende frikandel in. Wel jammer dat ze hem door de midden moeten snijden, want anders kregen ze hem niet in de frituur. Nou, dat is een van de hits op TikTok. Als klap op de vuurpijl heeft Terry nu een heus frikandellen nummer uitgebracht. Frika del Sol. Carnaval valt weer vroeg dit jaar. Hopelijk hoopt ze de hitlijsten hiermee te veroveren, zegt ze zelf. Maar vooral dat mensen een lach op hun gezicht krijgen. Nou, ik zag jou net al een klein beetje lachen, dus dat is alvast gelukt. Ja. Maar het wordt meer grimlachen. Het wordt maar niet mijn plaats van de dag. Nee, nog niet, hè? Nee. Andere muziek dan. De fans hebben er 18 jaar op moeten wachten. Vannacht was het zover. Eindelijk is er weer een nieuw album van The Rolling Stones. Hackney Diamonds heet die. Precies om middernacht gingen in heel Nederland 30 platenzaken open waar fans stonden te wachten. In Zwolle, in de platenzaak daar, werd de release als een soort oud en nieuw gevierd, horen we bij RTV Oost. 5, 4, 3, 2, 1, go! En ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. Ik heb verschillende pareltjes gehoord. Er zijn ook wel een paar bij waarvan ik denk, dat vind ik wat minder. Maar goed, dat mag dan ook van de 12. Maar er zitten toch zeker 5, 6 nummers op waarvan ik denk, die hebben hitpotentie, zoals dat heet. Ja, de recensenten zijn ook enthousiast. Ik zag in NRC, geloof ik, 80 is het nieuwe 18. Want Mick Jagger is 80, hè. En ja. Ja, men is toch wel echt enthousiast over die nieuwe plaat. Dus ik durf het bijna niet te vragen. Maar misschien moeten wij toch ook maar even een nummertje... Nou, we gaan in ieder geval Rolling Stones draaien van het nieuwe album. Maar eerst even Wijnand. Met de verkeersinformatie. Ja, de A4 van Den Haag naar Rotterdam is net weer vrijgegeven na een ongeluk bij knooppunt Benelux. De file is nog wel lang, vanaf Delft 9 kilometer met nu 3 kwartier vertraging. En de N3, de weg Papendrecht richting Dordrecht, is dicht tussen de A15 en Papendrecht na een ongeluk. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Met Angry, nummer dat al eerder bekend werd van dat nieuwe album dat dus sinds vandaag te verkrijgen is, Hackney Diamonds. Jeanne de Leugenaarster, dat is de titel van een boek over Jeanne Valkenburg. Ondertitel van het boek is De dodelijke intriges van hoerenmadam Adriana Valkenburg. Parooljournalist Bart Middelburg schreef het boek over, en zijn niet mijn woorden, ik citeer, het gevaarlijkste wijf van Amsterdam. Bart Middelburg, goedemorgen. Goedemorgen. En je schreef al eerder een boek over haar. Waarom moest je het nu opnieuw doen? Nou, ik heb 15 jaar geleden een boek over haar gemaakt. Maar dat was zeg maar een eerste versie. Ik had toen nog een gewone baan. Dat boek moest toen binnen een week of vijf geschreven worden. Wow. En ik had altijd het gevoel van, ja, er ligt nog een hoop. En dat klopt ook wel, want een hoop archiefstukken over haar of affaires waar ze bij betrokken was geweest, die waren toen nog niet openbaar. En nu wel. Ja. Dus ik, ik ben er weer helemaal opnieuw ingedoken. Met eigenlijk een nieuw boek als resultaat. En wat bijvoorbeeld in het boek heel erg naar voren komt, is dat zij heel veel Joden heeft verraden in de Tweede Wereldoorlog. 70 minstens. En waarom deed ze dat? Ja, kijk, bij Jeanne Valkenburg is het altijd de vraag geweest, ook in de ten tijde van de bijzondere rechtspleging, wat nou precies haar motieven waren. Het was geen antisemitisme. Ze is getrouwd geweest met een Joodse zakenman. Het was waarschijnlijk ook niet een kwestie van geld. Hoewel ze daar niet vies van was. Het was bij haar, waarschijnlijk vanuit haar jeugd, een enorme behoefte om spelletjes te spelen met mensen. En dat is ook gaan doen. Hoezo vanuit haar jeugd? Ja, ze kwam uit een gezin van met 13 kinderen. waarvan de vader echt die kinderen beestachtig mishandelde. De kinderen waren ontzettend bang voor die vader. Gingen elkaar verraden. En dat verraden, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dat zat een beetje inmiddels in haar DNA, zeg maar. Ja. En hoe ging ze dan te werk? Hoe heeft ze zoveel Joden kunnen verraden? Er werden bij haar vanuit de SD Joodse gezinnen ondergebracht. Met het verhaal van jullie kunnen hier onderduiken. En als ze daar één of twee dagen zaten, dan werden ze verraden door Valkenburg aan de SD. Dus al vrij snel? Ja. Maar waarom bleven dan mensen bij haar ondergedoken? In de zin van, waarom bleven ze bij mensen aan haar leveren? Want daar kom je toch op een gegeven moment achter dat iedere keer Joden verraden worden, of niet? Ja, nee, ze is ook wel een paar keer van adres veranderd. Puur om de indruk te wekken dat het allemaal koosje was bij haar. Maar mensen geloven. Kijk, ze was heel lang bevriend geweest met die Joodse zakenman, 10 jaar. Dus zij had een enorm vertrouwen in de Joodse kring. Ja, mensen geloofden bijna niet dat zij het kon zijn geweest. Zoiets. Nee. Heb jij eigenlijk mensen nog gesproken die haar gekend hebben? Het is natuurlijk inmiddels wel lang geleden. Jazeker. Er is ook nog een andere verraadster geweest, Betje Wiri. Die was een stuk jonger dan zij. En die heeft ik denk ruim een jaar met haar op één cel gezeten. Na de oorlog. En die kende haar vanavond tot God. En wat vertelde zij? Ja, ze vertelden elkaar in die cel natuurlijk alles over elkaars strafzaken. En ja, kijk, ze speelden in die cel ook allerlei spelletjes om elkaar te helpen in elkaars strafzaken. Dat heeft zelfs geleid tot hele mijnheidaffaires. En ja, kijk, Bikkie Weri, die keek een beetje tegen haar op. Die was natuurlijk ook een stuk jonger. Dus Valkenburg die bemoedigde haar een beetje in die cel. Maar kon zij een beetje vertellen wat voor een type ze was, Jeanne Valkenburg? Ja, Bikkie Weri vond het een ontzettend leuk wijf. Nou, dat is dan wel weer in tegenspraak met wat je als indruk hebt gekregen dan na de oorlog eigenlijk. Goed, Bikkie Weri zelf was natuurlijk ook een open hand. Ja. Maar zo praten zij erover. Een ontzettend leuk wijf. Ze zaten natuurlijk ook op een cel met z'n drieën met Ans van Dijk. Die naar de oorlog geëxecuteerd is. En dat was een bondje. Tussen Weri en Valkenburg.

De 23-jarige militair was vorig jaar uitgezonden naar Zuid-Korea en zat daar al vast voor 2 mishandelingen. Hij moest terug naar de VS, maar wist nog een toeristische trip te maken naar de gedemilitariseerde zone. Daar rende hij naar Noord-Korea, waar hij werd opgepakt. Na wekenlange onderhandelingen werd King via China teruggestuurd naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse soldaat is in eigen land ook aangeklaagd voor het bezit van kinderporno. De politie is de afgelopen 5 jaar ruim 2200 portofoons kwijtgeraakt, meldt RTL Nieuws. Door slordige administratie valt niet uit te sluiten dat de apparaten in handen van criminelen zijn gevallen. Maar de politie noemt die kans nihil. De portofoons zouden waarschijnlijk ergens in een la of kast op een politiebureau liggen. In 2016 kwam naar buiten dat een agent uit Limburg een portofoon had verkocht aan criminelen die stiekem konden meeluisteren met agenten, de recherche en de meldkamer. Het weer, veel regen vandaag en een harde oostenwind. In het Waddengebied stormachtig. Het wordt 7 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met een paar buien en ongeveer 15 graden. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, het is zoals gebruikelijk op vrijdagochtend niet al te druk op de weg. Toch staan er wel een paar files, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Urmond en Roosteren, 7 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, dat was een aanrijding bij de afrit Zaandijk. Er staat nu 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Op het scherpst van de snede in Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Op dit moment zou de grens tussen Gaza en Egypte opengaan voor noodhulp. Al dagen staan er meer dan 100 vrachtwagens klaar om die noodhulp te leveren. De toevoer van hulpgoederen via Rafah is geblokkeerd door Israël. Sinds de militante Palestijnse beweging Hamas een grootschalige aanval op Israël begon. En dat is inmiddels bijna 2 weken geleden. Journalist Joost Scheffers vanuit de Egyptische hoofdstad Cairo. Joost, hoe is het nu bij die grens? Is hij inderdaad nog steeds dicht? Het lijkt erop dat de grens op dit moment nog steeds dicht is. En ik zeg met de nadruk, het lijkt erop. Want die grens ligt in het noorden van de Sinaï-woestijn in Egypte. En dat is een heel onherbergzaam gebied. De Egyptische overheid heeft er jarenlang een strijd gevoerd met islamitische groeperingen. Er zijn veel aanslagen gepleegd. Dus Egypte staat daar geen journalisten toe. En dat maakt berichtgeving erover ontzettend lastig om onafhankelijke informatie binnen te krijgen. Dus ja, het wordt gebaseerd op berichtgeving wordt gebaseerd op basis van wat ik hoor van hulpverleners, van mensen uit het veld en wat andere Egyptische journalisten hierover te weten komen en wat er in de Egyptische media over verschijnt. Ja, inmiddels hebben we elkaar al dag na dag hierover gesproken. En iedere keer, misschien gaat die open. Nee, toch maar weer niet. Toch weer niet. Die vertraging, heeft dat nou nog steeds te maken met die weg die gebombardeerd is, of spelen er ook andere dingen? Op dit moment heeft die vertraging inderdaad te maken met die weg die gebombardeerd is. Want ja, praktisch gezien, je moet die vrachtwagens die grens over krijgen. En als er dan aan de Palestijnse kant van de grens geen weg ligt waar die vrachtwagens overheen kunnen rijden, dan kan de noodhulp ook niet naar binnen. Dus wat Egypte is gaan doen, nadat ze eergisteren op woensdag groen licht hebben gekregen om die noodhulp inderdaad toe te staan, zijn ze meteen aan de slag gegaan om die weg te repareren. En de hoop was, zo werd er ook over bericht in Egyptische media gisteren, dat gisteren zou kunnen worden afgerond om vrijdag eindelijk, na bijna 2 weken blokkade van de Israëlische kant, die hulpgoederen toe te laten. Maar kennelijk vergt dat toch net wat meer tijd dan waar ze oorspronkelijk aan gedacht hebben. Ja. Als die dan open gaat, welk moment het dan ook is, dat moeten we dus afwachten. Dan mogen er als eerste 20 vrachtwagens door. Dat klinkt ook als niet veel. Waarom is dat? Dat is zeker niet veel, ja. Er is veel meer hulp nodig voor Gaza. De Wereldgezondheidsorganisatie, de World Health Organization, heeft al gezegd dat er iedere dag minstens 100 vrachtwagens voor Gaza nodig zijn. De secretaris-generaal van de VN, Guterres, is op dit moment in Cairo en heeft datzelfde bericht naar buiten gebracht. Alleen, in de eerste instantie slechts 20 vrachtwagens. Dat is overlegd tussen Biden en president Sisi. En dat komt met name doordat Israël eigenlijk, ook al staan er geen Israëliërs aan de grens, Israël bepaalt wat er wel en niet naar binnen mag. Want ze hebben nog wel de militaire macht vanuit de lucht om acties, om aanvallen uit te voeren. En Israël heeft gezegd, de hulp voor de Palestijnse bevolking, dat is goed. Maar als de hulp richting Hamas gaat, zullen wij die hulp elimineren. Betekenis, bombarderen of wat dan ook. Dus 20 vrachtwagens kan je in principe nog redelijk gecontroleerd de Gazastrook in laten gaan. Waarbij dus door drones en andere materialen de Israëliërs heel nauwgezet zullen kijken waar die hulp precies terechtkomt. Egypte speelt hier dus een rol bij. Spelen ook verder nog een rol eigenlijk bij het de-escaleren van dat conflict? Dan gaat het over diplomatieke bemiddelingen. Hoe gaat het daarmee? Eigenlijk staat dat op dit moment op een laag pitje. Tijdens eerdere conflicten was Egypte in staat, omdat ze banden onderhouden met zowel, praten met zowel Hamas als met de Israëliërs, was Egypte in staat om een staakt-het-vuren tot stand te brengen. Maar op dit moment is dat eigenlijk ontzettend lastig, vertellen Egyptische onderhandelaars. Want de Israëlische bombardementen zijn heviger dan ooit. Er zijn heel veel Israëlische gijzelaars die Hamas niet zomaar wil laten gaan. Dus onderhandelen is op dit moment erg lastig. Wel heeft Egypte aangekondigd een top te organiseren, waarbij ze onder meer de koning van Jordanië hebben uitgenodigd en andere Arabische leiders om in Egypte samen te komen en de koppen samen te steken over wat ze kunnen doen aan dit conflict en hoe verder kunnen gaan. Want in Egypte weten ze ook dat dit conflict zomaar nog verder kan overslaan naar de rest van de regio. En zij zien als voornaamste dreiging, zo heeft president Sisi eergisteren ook in een speech gezegd, dat er straks heel veel Palestijnen vanuit de Gazastrook Egypte in zullen komen. En dat is iets wat ze te alle tijden willen voorkomen, om niet, zoals met alle Palestijnse vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Syrië is gebeurd, dat er grote aantallen Palestijnse vluchtelingen hun land moeten verlaten, waarna ze nooit meer terug kunnen komen. Dus dat is het hoogste doel wat Egypte op dit moment met de Arabische buurlanden wil bespreken. Hoe kunnen we dat voorkomen? Dankjewel, Joost Scheffers vanuit Cairo. De Amerikaanse president Biden stuurt vandaag een dringend verzoek naar het congres om bondgenoten van de VS extra financiële steun te geven. En volgens bronnen rond het Capitool gaat het dan bij Israël om $10 miljard. De VS steunt Israël al met bijna 4 miljard per jaar. De extra dollars die noemt Biden een ongeëvenaarde inzet voor Israëls veiligheid. Correspondent Rudy Bauma sprak met betogers in Washington die tegen dat extra geld voor het Israëlische leger zijn. En hij vroeg op een bijzondere plek aan parlementariërs of ze het voorstel van Biden gaan steunen. We zijn vlakbij het Capitool en hier krijgt een senator die zich heeft ingespannen voor de bestrijding van antisemitisme de Anne Frank prijs, een Nederlandse prijs. Yes, I accept this deeply meaningful award. Terwijl ik deze prijs aanneem, zegt hij, zijn we nog steeds in shock over de aanval van Hamas in Israël, die mensen dwong om zich te verbergen, net als Anne Frank bijna 80 jaar geleden deed. As Anne Frank did nearly 80 years ago. Ja, de senator krijgt nu de Anne Frank-prijs uit handen van een andere senator. And this award is truly humbling, considering the special place that Anne Frank holds in the hearts of millions of people. Ik spreek met Derek Kilmer. Hij is een afgevaardigde uit het huis en heeft zich even los kunnen weken van de hectiek daar. Hij maakt deel uit van een groep in het congres die Nederlands gezind is, een Nederlandse caucus, zoals dat hier heet. My grandmother was a Dutch citizen. Mijn grootmoeder was een Nederlandse overlevende van de Holocaust, zegt hij. En hij heeft veel voorouders verloren omdat anderen dachten dat ze geen recht van bestaan hadden. Een andere afgevaardigde hier, Bill Huizinga, is ook van Nederlandse afkomst.

twee plaatsen veroorzaken ongelukken extra vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren. Daar nu een half uur op onthoudt. De linkerrijstrook is dicht. En we zien ook een half uur vertraging op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij de afrit Zaandijk. En daar is één rijstrook afgesloten. Meer dan 40 artsen en wetenschappers hebben zelf geld ingezameld om onderzoek te doen naar post-COVID. De artsen van 5 academische centra beginnen komende maand. De Volkskrant schrijft daar vanochtend over. Merel Hellemans is een van de onderzoeksleiders en longarts in het Erasmus Medisch Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie wachten dus niet langer tot het geld van de overheid afkomt voor dat post-COVID-onderzoek? Nee, er wordt al zo lang gewacht door patiënten met post-COVID. En er is in Nederland echt een grote groep mensen die hierdoor getroffen is en daar nog dagelijks de gevolgen van ondervindt en vaak ernstig beperkt zijn. En sommige van hen zijn inmiddels 3,5 jaar ziek, zijn huisgebonden, soms zelfs bedgebonden. En dit is toch een groep waar wij als artsen nu niet zoveel raad mee weten. Het ontbreekt ons echt aan antwoorden en oplossingen voor hun probleem. Ja. Zodoende staan we dus eigenlijk al een hele tijd in de startblokken om iets te gaan doen voor deze mensen en te begrijpen wat er aan de hand is. Maar ja, het wordt tijd om daarmee te beginnen. Hoe komt het eigenlijk dat het zo lang duurt voordat het geld van de overheid daarvoor komt? Nou, er is in de eerste golf, toen de COVID-pandemie uitbrak, wel heel veel geld beschikbaar gekomen voor onderzoek. Met name naar acute COVID en in mindere mate naar de nazorg daarvoor. En daarmee is goed in kaart gebracht hoe het mensen vergaat en wat het effect is van bijvoorbeeld fysiotherapie. Maar er is tot op heden nog nooit geld beschikbaar gekomen vanuit de overheid voor echt biomedisch onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van dit syndroom. Ja. He, anders dan met fysiotherapie. Ja, het is dus inderdaad. Ja, wordt dat tijd. Ja, en wat u zegt, het is een grote groep mensen. Hoe groot is de groep? De groep in Nederland, het gaat waarschijnlijk om honderdduizenden mensen die in enige mate post-COVID hebben. Maar als je echt kijkt naar mensen die er ernstige beperkingen van ondervinden in het dagelijks leven, wordt er nu geschat dat het zo'n 90.000 mensen gaat. Vorig jaar zijn jullie begonnen met geld inzamelen, dus nu 1,5 miljoen binnen. Is dat genoeg voor dit soort onderzoek? Nou, ik ben ontzettend blij dat de Stichting Long COVID dit initiatief heeft genomen. Hè. Dit komt echt voort uit patiënten die ook ontzettend hard gelobbyd hebben de afgelopen jaren bij de overheid om toch meer geld beschikbaar te stellen voor dit onderwerp. En de stichting wilde daar niet op wachten, die wilde een versnelling in het onderzoek bereiken. En zij hebben dit initiatief genomen en bovendien hebben zij, ja, alle onderzoekers die in dit veld onderzoek wilden doen of al deden uit andere middelen bij elkaar gebracht om gezamenlijk tot een groot onderzoeksconsortium te komen. Ja, maar is die 1,5 miljoen dan een goed begin? Is er meer nodig of kunnen jullie daar echt een heel eind mee komen? Nee, dat is echt een goed begin. We hebben niet de illusie dat we nu ook 1, 2, 3 met dit geld het probleem op gaan lossen. Maar wat zo belangrijk is, is dat we echt een start gaan maken met onderzoek naar verschillende mechanismen, zodat we nog dit jaar kunnen starten. Dat gaat ook gebeuren. Hè. Deze maand starten de meeste onderzoeken al, die zijn gehonoreerd door de stichting. En dat geeft ons een headstart voor het geld wat straks wel beschikbaar komt vanuit de overheid. Want eind dit jaar, medio volgend jaar, wordt een eerste tranche van onderzoeksgeld verdeeld door de overheid. En dan kunnen we al voortborduren op de resultaten die we nu hebben, om toch te zorgen dat het proces van start gaat en dat we hopelijk sneller antwoorden gaan krijgen. Want wat voor soort onderzoek is het? Waar kijkt u allemaal naar? Het consortium wat nu start vanuit de verschillende UMC's kijkt naar een aantal verschillende potentiële mechanismen voor het ontstaan van long-covid. Dus daar wordt ingezoomd op 4 verschillende onderwerpen als het ware, maar wel in samenhang en in samenwerking, waarbij er onderling gegevens worden uitgewisseld, kennis wordt uitgewisseld en zelfs samples worden uitgewisseld. Nou COVID over de hele wereld. Ik neem aan dat toch ook in het buitenland onderzoek wordt gedaan? Zeker, ook in het buitenland wordt onderzoek gedaan. Maar ja, Nederlandse patiënten en Nederlandse onderzoekers willen ook onderdeel zijn van de oplossing. Mm-hmm. En ik denk dat we in Nederland fantastische instituten hebben zitten die ook echt hun steentje bij kunnen dragen om dit probleem op te lossen. Maar wordt er samengewerkt met buitenland? Zeker, er wordt zeker samengewerkt met het buitenland. En sinds COVID zijn onderzoeksresultaten uit het buitenland ook veel sneller beschikbaar dan voorheen. Dus er wordt voortborduurd op bestaande kennis, alleen met Nederlandse expertise. Want als je weet waar het vandaan komt, kun je beter ook daarna bekijken hoe je het kunt oplossen. Zeker, en de patiënten hebben die perspectief nodig. En ze willen heel graag onderdeel zijn van de oplossing. Hartelijk dank, Merel Hellemans, longarts in het Erasmus Medisch Centrum. Koning Willem-Alexander sluit zijn staatsbezoek aan Zuid-Afrika vandaag af in Kaapstad, waar Jan van Riebeek in 1652 neerstreek namens de VOC.

Midnight in Richmond, Young Gun, Silver Fox. Even na 9:30 de spraakmakers. En we beginnen natuurlijk met Stand.nl dan. Carl-Jan Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? Ja, de stelling is, de grens met Gaza moet permanent open voor noodhulp. Het is allemaal heel onduidelijk, hè, of die grens met Egypte open gaat vandaag voor noodhulp vandaag. CNN en de Washington Post zeggen van niet. Vrachtwagens kunnen namelijk nog niet over die weg rijden. Dat schijnt de reden te zijn. Ja, nog steeds zijn die grenzen naar Gaza potdicht sinds het begin van de oorlog. Er zijn geen hulpgoederen beschikbaar voor de bewoners. De situatie is, nou, zo langzamerhand rampzalig. Meer dan 100 vrachtwagens staan klaar, maar slechts een deel daarvan zou dan die grens over mogen. De vraag is wanneer. Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft gezegd dat een snelle, ongehinderde humanitaire corridor noodzakelijk is. Hulporganisaties luiden de noodklok. Want ja, er is een humanitaire ramp gaande. Ziekenhuizen zonder stroom, geen water, geen elektriciteit. Nou is het oorlog. Iedereen heeft er een mening over. Verhitte discussies, ook in Nederland. Emoties lopen begrijpelijk hoog op. Maar dit gaat over mensenlevens. En het internationaal oorlogsrecht zegt ook dat noodzakelijke goederen als voedsel en medicijnen altijd beschikbaar moeten zijn voor burgers. Dus daarom is de stelling, de grens met Gaza moet permanent open voor noodhulp. U kunt bellen 0800-1101 of reageren via stand.nl. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Nu, 15 maanden gratis. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israël ontruimt de plaats Kiryat Shmona bij de grens met Libanon. De 20.000 inwoners hebben de opdracht gekregen het huis te verlaten. Waarom dat juist nu moet gebeuren is onbekend. Israël en Hezbollah bestookten elkaar de afgelopen weken in het grensgebied met Libanon met raketten. In Gaza heeft het belangrijkste ziekenhuis nog voor één dag brandstof. Daarna zullen de generatoren uitvallen, waarschuwt Artsen zonder Grenzen tegen de Belgische krant De Standaard. Het Al-Shifa ziekenhuis is een van de weinige plaatsen in Gaza waar nog elektriciteit is. Vorige maand was gemiddeld bijna 6% van de geldautomaten defect, blijkt uit gegevens die de NOS en de regionale omroepen hebben verzameld. Het is veel meer dan de norm van maximaal 2,5% uitval. Volgens beheerde geldmaat duren de storingen op dit moment langer, doordat een bepaald onderdeel moeilijk leverbaar is. En bij de politie zijn ruim 2200 portofoons zoek, meldt RTL Nieuws. Door rommelige administratie zijn ze niet meer te vinden. Volgens de politie liggen de apparaten waarschijnlijk ergens in een kast of een la op het bureau. Maar het is niet uitgesloten dat er portofoons in handen zijn gekomen van criminelen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik denk dat ik vanmiddag maar gewoon met een boek op de bank ga, hè? Dat is een goed idee inderdaad, want het is grijs en regenachtig, een flink deel van de dag. Op dit moment is het in het noorden van het land nog meest droog, maar de neerslag arriveert daar de komende uren ook. En dan is het gewoon een tijd lang nat. Pas in de loop van de middag, de namiddag denk ik, wordt het in het zuiden, het uiterste zuiden van ons land, langzaam weer droog. En in de tussentijd is er dan 15 tot plaatselijk zelfs 30 mm regen gevallen. Een hele sloot water. Vooral in het noorden staat erbij ook erg veel wind en de temperatuur blijft daar flink achter. In Groningen wordt het maar 7 graden, terwijl het in het zuiden van het land een graad of 14 is. En het weekend? Het weekend is en blijft nog steeds wisselvallig, met zaterdag wel zonnige perioden, maar ook een aantal buien. Later op de dag weer meer buien en vooral in de avond in het westen van ons land erg veel wind. Zondag neemt de wind af, is er iets meer ruimte voor de zon en geleidelijk wordt het droger. In het weekend is het overal zo'n 15 graden. Dankjewel, Marco. En Wijnand, hoe gaat het weg? Ja, over het algemeen wel goed. Toch staan er wel een paar files door ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij de afrit Weidewormer, 8 kilometer vanaf de afrit A van Hoorn. De vertraging is een kwartier, maar de weg is weer vrij. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Na 12 maanden gratis opzegbaar. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Cobra-schilder Eugène Brands, een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-velus-museum.nl. Oh nee. Kom vandaag nog langs voor die ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. De oorlog tussen Israël en Hamas beheerst het nieuws en levert discussies op tussen mensen. Ook voor wie dat wil doen zonder het op de spits te drijven, is dat soms lastig. Want wat zeg je wel, wat zeg je niet? 4 jongeren met een Joodse en een islamitische achtergrond willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen met elkaar in gesprek blijven. Daarom zijn ze hashtag Deel de Duif gestart. 2 van hen zijn de islamitische Selma en de Joodse Noah. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Selma, laten we met jou beginnen. Een dikke week geleden hebben jullie elkaar ontmoet, hè, bij een bijeenkomst voor Joden en moslims. Hoe ging dat? Ja, dat klopt. Een week geleden zijn we allebei uitgenodigd in het Amtshuis bij Femke Halsema. Dat was een avond, dat was vorige week woensdagavond, voor de Joodse en Islamitische gemeenschap om verbinding te vinden. En dat was echt kort nadat het allemaal gebeurde het weekend ervoor. En de bijeenkomst zelf was heel mooi. De mensen vertelden een beetje waar ze mee zaten. Er was zang, er waren speeches. Maar aan het einde zochten de jongeren elkaar een beetje op. Noah en ik raakten met elkaar in gesprek. En dat was een heel fijn gesprek. En tijdens dat gesprek kwamen we erachter dat we gewoon dezelfde angst, dezelfde pijn deelden. En dat het voor ons best wel fijn was om in gesprek te gaan met elkaar juist. Noah, kun jij onder woorden brengen wat het was, die pijn en die angst? Ja, voor mij de pijn was gewoon dat mensen elkaar dit aandoen en dat mensen elkaar dit aan kunnen doen. De beelden die naar buiten kwamen, dat ik voelde dat in mijn maag. Ik denk dat velen van ons dat in Nederland ook hebben gehad. En daarbuiten ook, in de wereld eigenlijk. En de angst, die kreeg ik heel erg omdat ik zag dat op het moment dat 7 oktober de boel echt escaleerde, dat het antisemitisme enorm steeg. En ik ben Joods en ik begon meteen om me heen te kijken van, zien mensen dat ik Joods ben? Kan ik mijn ketting nog naar buiten dragen? Zullen mensen mij nu ook haten omdat ik misschien familie in Israël heb? Dus die angst die kwam ontzettend naar voren. En eentje die ik eigenlijk niet zou willen hebben. Nee. Dus het is eigenlijk, het zijn 2 dingen. Dat wat daar gebeurt en wat hier kan gebeuren, Selma. Ja, dat klopt. En het is, ik denk ook dat dat is waar wij in soort van ja, opereren. Dat we gewoon heel erg zoiets hebben van wat daar gebeurt, daar hebben we onze eigen mening over. En daar staan we ook echt voor. Hier buiten doen wij wat we kunnen voor wat daar gebeurt. Maar hier in Nederland willen we gewoon nog steeds met elkaar door één deur. We willen samen, we willen gewoon naast elkaar staan. Want dit is toch een andere context dan daar. En die vrede hier willen we bewaken. En die rust ook. Maar hoe moeilijk is dat? Want de mening over wat daar gebeurt, die meningen lopen natuurlijk wel uiteen. Ook bij jullie? Ja, ook bij ons soms. Maar ik denk dat onze focus is de afgelopen week en tot nu toe ook gewoon heel erg geweest dat we heel veel gemeen hebben ook. En het feit bijvoorbeeld dat wij elkaar vonden na zo'n gesprek bij het Amstwoording liet ook zien dat we al heel veel herkenden in elkaar. We zijn dezelfde leeftijd, we wonen in dezelfde maatschappij, dezelfde stad zelfs. We hebben dezelfde zorgen over de toekomst, klimaatzorgen, huisvestigingszorgen, rentezorgen op de lening. Dus dat zijn dingen die ons allang al verbindt. Dus we hebben daar vooral eigenlijk de nadruk op gelegd. Want we maken toch één samenleving. Ja, maar Noah, hebben jullie het dan toch maar niet over wat er in Israël en de Gazastrook gebeurt? Of juist wel? Nou, ik denk dat daarover kan je ook zeggen dat het een soort twee discussies zijn. De politieke discussie, en die is echt heel ingewikkeld. En gewoon het gesprek over wat doet het met jou als mens eigenlijk. En dat is waar wij de focus op willen leggen. Want we merken heel erg dat meningen, er zijn miljoenen verschillende soorten meningen en dat is oké. Okay. Maar men ziet de mens achter de mening niet meer. En dat is wat ons best wel wat zorgen baarde. En dat is wat wij herkennen in elkaar. Van, oh ja, jij bent dus ook gewoon een jonge Nederlander hier. Met wel je eigen mening, maar ik wil er graag naar luisteren. Want alleen dan kan je met elkaar verder. Ja. Wat hebben jullie het dan ook over dat wat nu gebeurt aan beide kanten verschrikkelijk is, maar dat je vooral op zoek moet naar een oplossing? Of hebben jullie het daar niet over? Nee. Nou, als ik de oplossing had, dan hadden we die al lang even opgestuurd daarheen. Nee, we zijn niet op zoek naar een oplossing. We zijn echt op zoek naar met elkaar in gesprek gaan. En vooral, dus zoals ik net zei, de vrede hier of de rust hier bewaren. En we hebben dus ook al een dialoog georganiseerd. Dat was gisteravond. Het mag ook schuren. Het is oké dat we echt niet met elkaar eens zijn met dingen. Maar het is de bedoeling dat we wel gewoon met elkaar in gesprek blijven en wel naar elkaar luisteren en wel gewoon realiseren dat de persoon die voor je staat gewoon ook een persoon is met gevoelens en ervaringen en al dat. Discussies kunnen, zo hebben we ook weer de afgelopen weken gemerkt, enorm uit de hand lopen. Jullie hebben dit initiatief, het heet ook hashtag Deel de Duif. Ja. Om even in die beeldspraak van de duif, de vredesduif, te blijven. Hebben jullie het gevoel dat jullie die vredesduif, die enkele vredesduif zijn? Of hebben jullie het gevoel dat jullie met veel meer zijn? Nou, het ding is, we hebben er eerder over nagedacht. Want we kunnen een duif niet laten rondfladderen op het sociale media. Maar dat heeft dat geen betekenis. Ja, het is de vredesduif, maar waar wil je vrede en waar staat het voor? Dus de duif staat eerder symbool voor het dialoog. Wat we in Nederland willen behouden. En ik denk in dat opzicht staat er veel meer achter dan alleen die duif. Daarbij is het een geluid wat we naar buiten willen brengen. Want de ernstige beelden die ook op sociale media verschijnen, die doen veel pijn. En we hopen dat dit beeld, wat daarnaast kan leven, toch iets meer hoop kan geven aan ons allen hier. Dus ja, heeft betekenis. Selma, ik begreep dat jullie vanmiddag de hashtag Deel de Duif overhandigen aan de minister. Hoe gaat dat gebeuren? Ja, we gaan naar de Bali en daar zullen we de campagne delen met de minister en dan symbolisch de duif overhandigen, zeg maar. Zij was ook aanwezig bij het ambtsgesprek vorige week en is heel erg betrokken nu ook bij deze. Ze organiseerde zelf ook evenementen hiervoor, dus het leek ons wel goed. En welke minister is dat trouwens? Van Sociale Zaken, Karin van Gennep. Nou, dan wens ik u daarbij in ieder geval heel veel succes ook. Blijf met elkaar in gesprek. Maar volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Ja, en blijf delen. Blijf delen. Deel de duif. Dankjewel, Noah en Selma. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Een groot deel van de cocaïne die in de Nederlandse havens wordt onderschept komt uit Ecuador.

Ja, Brazilië is de nummer 20 van de wereld. Nederland heeft de afgelopen 7 WK's gewonnen. En dat krachtverschil was ook wel duidelijk zichtbaar op het veld. Maar speelster Sanne van der Werf vond het toch wel een lekker potje om er goed in te komen op het WK, vertelt ze in een filmpje van de Korfbalbond. Ik denk dat het fijn is dat het toernooi is begonnen. Dus iedereen had er ook superveel zin in om eindelijk met z'n allen gewoon te laten zien wat we in huis hebben. Ik denk dat we over de tegenstand niet hoeven te praten. Maar dat we nu ons vooral focussen op onszelf. En morgen speelt Oranje dan tegen Slowakije. In Noorse media een opmerkelijk verhaal over de in Noorwegen razend populaire sportfamilie Ingebrigtsen. Olympisch atletiekkampioen Jacob Ingebrigtsen en zijn twee broers hebben in de krant Verdansgange hun verhaal gedaan over fysieke en mentale mishandeling door hun vader, die van jongs af aan ook hun trainer was. Eind vorig jaar kwam het tot een breuk tussen vader en zoons. En zeggen de broers nu in de krant: we zijn opgegroeid met een vader die zeer agressief en controlerend was. Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigde ons. Die vader ontkent en zegt: ik ben verre van perfect als vader en echtgenoot, maar ik ben niet gewelddadig. De derde wereldtitel is binnen. Het feest is eigenlijk al gevierd, dus de rest van het Formule 1 seizoen doet er misschien wat minder toe. Maar Max Verstappen gaat er ongetwijfeld dit weekend alles aan doen om ook in Austin, Texas weer te winnen. Verstappen nadert zijn 50ste Grand Prix zegen. Dit seizoen nog kan die racegrootheden Alain Prost en Sebastian Vettel voorbij scheuren qua aantal overwinningen. Sergio Perez, ploeggenoot van Verstappen, heeft een veel minder succesvol jaar en staat ondanks een doorlopend contract onder druk. Er wordt ook dus veel gespeculeerd over zijn toekomst van Perez. Maar Verstappen die houdt zich daar niet mee bezig. Nee, dat is aan het team natuurlijk. Ik ben al druk genoeg gewoon met mezelf. Om elk weekend en elk jaar natuurlijk ten eerste ook optimaal natuurlijk voor te bereiden. En elke race natuurlijk proberen het beste eruit te halen. Dus ik ben daar persoonlijk natuurlijk ook niet mee bezig. En als hij er wel mee bezig was, dan zou hij dat ons waarschijnlijk ook niet vertellen. En Jesse Voorn draaide mee in de top van de Nederlandse basketbal. Hij speelde zelfs op de Olympische Spelen, maar die tijd is voorbij. Voorn is nu techno-DJ Marin, dat lezen we in het Parool. Hij draait in alle uithoeken van de wereld. Deze week bijvoorbeeld ook op het Amsterdam Dance Event. 12 jaar geleden werd de inmiddels oud-basketballer gegrepen door het technovirus. Sinds 2016 maakt Voorn eigen mixen. Na de Spelen van Tokio stopte hij met topsport. Het dunken was niet te combineren met het draaien. Maar mooi gezegd. Maar zegt Jesse Voorn in het Parool: gelukkig heb ik met muziek een nieuwe grote passie gevonden waar ik veel tijd in kan stoppen. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er staan vooral een paar files rond Amsterdam. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Durgerdam en de afrit Watergraafsmeer, 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En op de A10 Noord, tussen Landsmeer en de Koentunnel, 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. Scared.

Ja, Israël heeft ook gezegd dat er Palestijnse doden zijn gevallen bij die inval. En heeft er nog aan toegevoegd dat ook iemand van de Israëlische politie is omgekomen. En dat 9 andere agenten lichtgewond zijn geraakt daarbij. Als je dit hoort, is dat dan iets waarvoor mensen vrezen dat het conflict tussen Israël en Hamas zich dan nu uitbreidt naar die bezettelijke West-Jordaan-oever? Of is het een van de zoveel invallen die je door het jaar heen ziet daar? Nou ja, we hebben inderdaad afgelopen jaar al heel veel van dit soort invallen gezien. En ook gezien dat dat vaak uit de hand loopt. Dat daar ook regelmatig doden bij vallen. Maar de vrees is er absoluut wat er nu in Gaza gebeurt zich ook verder zal uitbreiden naar de bezette westelijke Jordaan-oever. We hebben al gezien dat het afgelopen week heel erg onrustig was. Door demonstraties, maar ook clashes tussen Palestijnen en kolonisten die op de Westoever wonen en wraak willen. Israël heeft de afgelopen dagen ook tientallen Palestijnen aangehouden die volgens Israël gelieerd zouden zijn aan Hamas. Dus je merkt absoluut dat op de Westoever die spanningen ook verder oplopen door wat er nu in de Gazastrook gebeurt. Ja, want die spanningen met kolonisten die zijn er natuurlijk al langer, maar zijn die dus ook opgeleid? Ja, die spanningen die zijn er inderdaad al heel erg lang. Maar wat je nu merkt is dat na die aanval van Hamas in het zuiden, dat die woede is zo gegroeid. En ik hoor verhalen over appgroepen bijvoorbeeld, waar ook oproepen in gedaan worden onder kolonisten om Palestijnen te ontvoeren. Met het idee van, nou, Hamas heeft Israëliërs ontvoerd, dus moeten wij Palestijnen ontvoeren. En ook gewoon het algehele gevoel van wraak over en weer. Dus je merkt wel dat de afgelopen weken absoluut dat is toegenomen. Dat is de West-Jordaan-oever. In het noorden van Israël, bij de grens met Libanon, daarover komen dus berichten binnen dat Israël de inwoners van Kiryat Shmona de opdracht heeft gegeven om hun huis te verlaten. Heb je enig idee waarom dat zou kunnen zijn? Nou ja, zij zijn gewoon bang voor een verdere escalatie met Hezbollah. En dat zien we natuurlijk al een paar dagen, dat dat steeds verder escaleert met aanvallen over en weer. Israël had al een militaire zone ingesteld van 2 kilometer... en 28 dorpen die binnen die zone lagen geëvacueerd. En dit stadje dat ligt daar net buiten. En ik was daar een paar dagen geleden en ik moet zeggen dat eigenlijk toen al de helft van de 20.000 inwoners al waren vertrokken. Want zij hadden zoiets van, ja, wij liggen echt net buiten die grens van die zone, maar wij voelen ons hier ook niet veilig. En er was toen ook al discussie, ik sprak toen ook met de lokale burgemeester, dat men toch zoiets had van, ja, waarom horen wij daar niet bij? Want wij voelen ons hier ook niet prettig. En het lijkt erop dat de Israëlische regering daar nu hetzelfde over denkt en ook de mensen in dit stadje vraagt om te vertrekken. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. Intussen wordt iedere dag in het centrum van de Israëlische stad Tel Aviv gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de gijzelaars die door Hamas worden gegijzeld in Gaza. Verslaggever Lennart Zwolfs ging langs bij een van die demonstraties. Een man speelt hier op zijn gitaar en zingt. Om hem heen een groepje van 10, voornamelijk oudere vrouwen. Ze zingen mee, ze houden elkaar stevig vast. Iedereen hier zoekt troost bij elkaar. Wordt hier een groot spandoek gemaakt. What are you writing down on the? We are kidnapped now. Vervrijd de gegijzelde staat dus op het spandoek. And where are you gonna hang it? We're gonna hang it right here on these trees. Ze wijst hier naar de bomen tussen twee straten. Daar gaan ze het ophangen. Een spandoek van 10, 15 meter zal het zijn. Do you think that the government is doing enough? No. Ik vraag haar of de overheid genoeg doet, of de regering helpt om ze vrij te krijgen. En ze zegt gelijkstellig nee, ze doen niks, ze communiceren niks. Dat is nu niet de prioriteit van ze. Er worden ook posters van de gegijzelden op auto's geplakt, op scooters geplakt, op bussen die hier langs rijden. Zodat het vervolgens door de hele stad, door heel Tel Aviv te zien is wie er momenteel gegijzeld worden door Hamas. Hier staat een man met een poster op zijn shirt geplakt van de 18-jarige Liri Albach, een van de gegijzelden. I'm here because my friend, his daughter is kidnapped.

Misschien een goede tip voor de volgende keer. Kijk, het zou wel netjes zijn als de bank zegt van... goh, u neemt nu onze functie even over. U krijgt er wat centjes voor. Een mooie vergoeding, dat zou mooi zijn. Maar dat werkt niet zo, helaas. Dat heeft u nog niet gehoord? Die heb ik nog niet gehoord, nee. En dan weten ze mij ook niet te vinden, nee. Een supermarktondernemer in Gissenburg was dat. En Margot van Weigeren van Geldmaat vertelt hoe het komt dat geldautomaten zo vaak stuk zijn. Normaal gesproken hebben we een uitval van ongeveer 1 op 40 automaten. dat heeft te maken met dat hij niet beschikbaar is, bedoel ik daarmee. Dat komt voor gewoon service, onderhoud, het vullen van de automaat. De automaat kan gewoon leeg zijn op enig moment. Hè. Mm-hmm. Of er kan sprake zijn van vandalisme. Dat iemand het leuk vindt om er een bakje patat in leeg te gooien. Daar kan zo'n automaat niet tegen. Dat kunnen we redelijk goed managen. Dan blijven we binnen de norm die de banken met elkaar hebben afgesproken. Waar we momenteel mee te maken hebben is dat we een bepaald type automaat, dat is geschikt voor opnemen en storten. Daar gaat een onderdeel van stuk en dat kan niet vervangen worden, omdat dat onderdeel niet meer geleverd werd. Dat gebeurt inmiddels weer wel, mondjesmaat. Maar dat betekent helaas wel dat sommige automaten heel lang buiten gebruik hebben gestaan. Dat vinden wij natuurlijk ook super vervelend voor mensen die in die buurt wonen. En die al afhankelijk zijn van de automaat op die locatie. Dat zijn vaak mensen in een kwetsbare positie, voor wie het niet zo makkelijk is om ergens anders heen te gaan. Om dat probleem toch eerder op te lossen dan het onderdeel geleverd kan worden, halen we nu uit automaten van hetzelfde type dat ene onderdeel, plaatsen dat in de andere automaat. Dan is op beide locaties het opnemen van biljetten weer mogelijk. Nou, dat was in september is dat een enorme piek geweest. Dus ik herken het beeld wel wat mensen schetsen, dat het al geruime tijd duurt. Mm-hmm. Maar op dit moment zijn we die piek echt aan het wegwerken. Dus het moet op korte termijn echt beter worden. Margot van Weigeren van Geldmaat. Reactie aan de redactie. De grens tussen Gaza en Egypte is vooralsnog dicht, ondanks eerdere berichten dat er een deal was bereikt om noodhulp vanochtend Gaza in te rijden. Daarover vertelde correspondent Joost Scheffers in Egypte. Aan de kant van Egypte staan vrachtwagens klaar met hulpgoederen. Maar luisteraar Rami vraagt zich af, hoe wordt ervoor gezorgd dat via die vrachtwagens geen wapens Gaza worden binnengesmokkeld? Dat hebben we aan correspondent Joost Scheffers gevraagd. De noodhulp wordt geregeld door de Egyptische overheid, door het leger dat op de grond bezig is om die noodhulp op te zetten, om die vrachtwagens in te laden. En ja, Egypte en Hamas zijn geen vriendjes van elkaar. Egypte had liever gezien dat Hamas die aanval helemaal niet had uitgevoerd. Dus de kans dat Egyptische soldaten daar dan wapens bij zullen stoppen om aan Hamas ter beschikking te stellen, die kans is vrijwel niet heel. En zegt Joost, Hamas gebruikt andere routes om die wapens de Gazastrook in te krijgen. Tegelijkertijd heeft Hamas nog altijd een aanzienlijk smokkeltunnelnetwerk onder de Gazastrook richting Egypte. Dus als Hamas echt meer wapens de Gazastrook in wil krijgen, dan zullen ze waarschijnlijk hun eigen tunnelnetwerk gebruiken en zullen ze niet afhankelijk zijn van vrachtwagens met noodhulp van onder meer de Egyptische overheid en de VN en het Internationale Rode Kruis. Oftewel, Joost zegt, het is zeer, zeer onwaarschijnlijk. Juist. In een reportage over het staatsbezoek aan Zuid-Afrika ging het over een voorstelling die het koningspaar gaat bekijken over het slavernijverleden. En in de reportage werd iets gezegd waar Joliene op aansloeg. En daar krijgen we trouwens wel vaker opmerkingen over als het over het slavernijverleden en excuses gaat. Zojuist hoor ik het opnieuw, excuses maken. Maar je biedt je excuses aan, schrijft Joliene. Dat is correct Nederlands. Wees alsjeblieft zuinig op onze mooie taal. Ja, omdat we er vaker opmerkingen over krijgen, interessant. En wie kan dat beantwoorden? Nou, wie minder dan Tom den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want u weet ongetwijfeld het antwoord. Mag het excuses maken of is het fout? Ja hoor, het mag. Het is, synoniemen, excuses maken en excuses aanbieden. Van Dalen vermeldt ze ook gewoon in één adem. Het zijn dus allebei formuleringen waarmee je spijt betuigt. En het interessante is dat volgens het historische woordenboek der Nederlandse taal, dat de taal beschreef vanaf 1500, dat vermeldt excuses maken als oudste variant. Oh ja? Die formulering was in de 17e eeuw al gewoon. Vroeger zei je toen ook, kon je ook nog wel zeggen excuses doen, hè? Dus een spijtbetuiging doen. Die formulering is dan wel in onwerp geraakt, maar excuses maken hebben we bewaard. En excuses aanbieden is van veel late datum, want dat is pas in de loop van de 19e eeuw courant geworden. Dus eigenlijk is excuses maken de oorspronkelijke variant? Ja. Maar het is wel zo dat excuses aanbieden, als je gaat tellen in de kranten en de tijdschriften, dus in grote tekstcorpora, dan zie je nu wel dat de afgelopen 20, 30 jaar excuses aanbieden net iets gewoner is geworden dan excuses maken. En ja, dat zorgt ervoor dat mensen soms denken dat excuses aanbieden beter is dan excuses maken. Maar nogmaals, het zijn gewoon synoniemen. Ja, ja, zoals zo vaak, taal is iets levends, hè? Het ontwikkelt zich. En dus heb je er ook een bepaald gevoel bij, maar dat kan soms ook niet helemaal kloppen, zo blijkt. Ja, dat klopt inderdaad. Het is overigens natuurlijk wel zo dat dat gevoelsmatig kan er natuurlijk een verschil tussen zijn. Excuses aanbieden klinkt misschien iets bescheidener dan excuses maken. Dus vandaar dat sommige mensen daar misschien ook problemen mee hebben. Ja, ook dat is dan weer gevoel. Hartelijk dank, Ton den Boon, hoofdredacteur van De Dikke Van Dalen. 3 voor de dag. De rechtbank in Haarlem doet uitspraak in de zaak over de gewelddadige vergisontvoering in Krukius van een man uit Hoofddorp. Tegen de 10 verdachten zijn celstraffen van 5,5 tot 7 jaar geëist. Het is dus de laatste dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Zuid-Afrika. Ze gaan naar een museum over het slavernijverleden. En ze brengen ook een bezoek aan een buurthuis in Township Langa. En ze gaan in gesprek met jongeren en maatschappelijke organisaties. En het WK rugby is toe aan de halve finales. Morgen speelt Engeland tegen Zuid-Afrika. Vanavond is de wedstrijd tussen Argentinië en Nieuw-Zeeland. Sportcommentator Tom van het Hek verwacht niet dat het zo'n spektakel kan worden als tijdens de kwartfinales. Dat is een halve finale waarin men toch iets minder spektakel verwacht na die enorme heet gebakerde fantastische kwartfinales. Omdat het verschil tussen Nieuw-Zeeland en Argentinië toch wat groter geacht wordt. Nieuw-Zeeland is daar de grote favoriet. Laten zich weer van hun beste zijde zien op dit toernooi. Zijn enorme toernooispelers ook en kunnen hun beste rugby spelen als het moet. Dus de verwachting is toch dat Nieuw-Zeeland vanavond niet overheen loopt, hoor, dat niet, maar wel gewoon die wedstrijd zal winnen. Met meer spanning wordt uitgekeken naar de halve finale van morgen. Die is tussen Zuid-Afrika en Engeland. Het is een herhaling van de WK-finale van 4 jaar geleden. En ja, daar verwacht men toch wel een hele close wedstrijd, waarbij Zuid-Afrika wel de lichte favoriet is nadat zij Frankrijk het thuisland hebben uitgeschakeld. Maar ook Engeland natuurlijk, heel groot rugbyland, wat dat betreft zich zeker niet zomaar gewonnen zal geven. Dat dus bij het WK Rugby. Zometeen spraakmakers, Carl Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling is: de grens met Gaza moet permanent open voor noodhulp. Het is onduidelijk hoe het nou zit met die grensovergang van Egypte naar Gaza. Kan vandaag niet open, horen we van CNN. Weg is onbereidbaar, maar intussen speelt zich een ramp af in Gaza. En het oorlogsrecht zegt ook, ja, hulp moet je altijd geven aan burgers. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Ik wens je alvast een heel fijn weekend.